السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 19 دسمبر 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 22 انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک صبح فجر کے وقت ہی میں نے ایک افسوسناک خبر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی. پاکستان کے مشہور نعت خوان خالد حسنین خالد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے. بڑی چھوٹی عمر کے ہی تھے, اتنی بڑی ان کی عمر نہیں تھی, اور یہ چکوال سے تعلق رکھتے تھے. اور نعت خوانی کی فیلڈ میں میرا خیال ہے بہت کم وقت میں جن لوگوں نے عروج حاصل کیا ان میں سے ایک تھے وہ. ایک ہفتے سے ایک ہاسپٹل میں اسلام آباد میں زیر علاج تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے, آمین. میں یعنی جن نعت خوانوں کو پرسنلی طور پہ بہت سنتا ہوں, یعنی وہ اس چیز کا تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کلام ایسا نہ ہو جس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہوں یا کوئی گستاخانہ الفاظ ہوں. ان کی ایک ہم جو ہے نا, میں بندہ آسی ہوں گناہگار ہوں مولا, یہ ان کی زبردست آپ سمجھ لیں دعائیہ نظم جس کی وجہ سے انہیں زیادہ فیم حاصل ہوا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اسے سن سکتے ہیں. اور بلکہ اویس رضا قادری صاحب اور یہ دونوں ایک دفعہ ایک مجلس میں اکٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ کسی نعت یا کلام کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے رحمہ اللہ تعالی, تو اویس رضا قادری صاحب کہنے لگے کہ یہ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں وہ کلام. یہ خیر ان کی بھی عظمت ہے کہ انہوں نے اس طرح دوسرے نعت خوان کی تعریف کی. عموماً تو لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لیتے ہیں, اور حقیقت بات ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ دیا تھا, ان کی آواز جتنا وہ بلند کر لیتے تھے پچ کو فریکوینسی کو اور جو کنٹرول کرتے تھے, اور دونوں طرف سے ایک جو ہمارا پرانا انداز ہے نعت خوانی کا کلاسیکل ذرا سلو پچ کے اندر سلو فریکوینسی میں, وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ لیتے تھے, اور آج کل جو انداز ہے تھوڑا فاسٹ پڑھنے والا اس میں بھی ان کے کلام اچھے انہوں نے پڑھے ہوئے. نعت خوانی کو ہم پسند کرتے ہیں, محافل نعت سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت کہا کرتے تھے, اشعار لکھا کرتے تھے, اور کافر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کے وہ جوابات دیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں تو اوپر تلے آلموسٹ 10 احادیث میں ان کا وہ پورا کلام بھی آیا ہوا ہے عربی میں جو انہوں نے اشعار پڑھے, جس کا اردو ترجمہ جو ہے ہمارے شعیب بھائی نے بھی پڑھا تھا, میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے حسان, کافروں کو ہمارے تیروں اور تلواروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے تیرے اشعار سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ عرب کے لوگ تو اہل زبان تھے نا, تو انہیں بڑا مان تھا. وہاں پہ لڑائی صرف تیروں سے اور نیزوں سے نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ زبان سے, سلوگنز کے ساتھ, اشعار کے ساتھ، جنگی ترانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. تو آپ سمجھ لیں یہ جنگی ترانے بھی لکھتے تھے، شاعر کمال کے تھے اور نعت اشعار بھی لکھتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حسان جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے، باقی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. سیدنا عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے یوں کر کے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ یہ مسجد میں یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے. تو زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن حضرت حسان بھانپ گئے کہ امیر المومنین کا جو موڈ ہے میرے والے سے وہ درست نہیں لگ رہا. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھ سے مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس بات پر اپنا گواہ لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں ان سے ذرا پوچھئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف ان کے اشعار سنا کرتے تھے بلکہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا روح قدس نے، جو قرآن میں آیا کہ ہم نے ایدناہ بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، ان کو اتنے معجزات غیر معمولی دیے تھے. تو یہ ان کے اشعار معجزانہ ہوا کرتے تھے اللہ کی طرف سے. تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے. اب اس ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہیں. نمبر ون یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل جو ہیں یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خلیفہ راشد ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں سدھے ہو جاتے سن کہ نہ بھائی اینج نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، تمہاری ذاتی پسند ناپسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نمبر ٹو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب صحیح حدیث کا پتہ چل جاتا تھا وہ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، سیدنا عمر نے ایکسیپٹ کیا. نمبر تھری، سیدنا عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا. یہ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا کنفلکٹ تھا، وہ تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، انہیں صدوق سمجھتے تھے، انہیں سکہ راوی مانتے تھے، اسی لیے ان کی گواہی کو قبول کیا حدیث کے حق میں. نمبر فور یہ کہ ہم جب کسی کو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وہ باتیں تو ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں نہیں پتا چلی ہیں، تو سیدنا عمر تو یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میرے بارے میں تو حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے، تو تم میری سنت پہ عمل کرو، جو چیز مجھے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. انہیں پتا تھا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین میں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اس کے بعد سب فالوور ہیں، سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان یا آخری انسان وہ فالوور ہی ہوگا. تو اب مجھے یہ بتائیے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریبی ہونے کے باوجود انہیں یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نعت کے اشعار مسجد میں پڑھنا اور پڑھوانا یہ سنت ہے، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اماموں کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی وہی ہوں گی، انہیں نہیں پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے. بھائی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا تو بابے نے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ ہر جگہ آئے گا بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ انالیسز نہیں کریں گے تو میرے بھائی آپ کے دماغ میں سراغ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو ڈرل کرنا ہے تاکہ اس میں باتیں داخل ہوں، آپ کو پتا چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو اما عائشہ پر تہمت لگی تھی نا، واقعہ عفق والی، ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے تہمت لگانے والوں میں، اور انہیں بعد میں کوڑے بھی لگائے گئے، آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اگر کوئی شخص حضرت حسان کی برائی کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی. یہ میں آپ کو للہیت بتا رہا ہوں اما عائشہ کی. اس پاکیزہ عورت پہ جس نے تہمت لگائی بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان بھی کر دیا، لیکن دل کا میل انسان خود کیسے صاف کر سکتا ہے؟ یہ کوئی برتن تو نہیں کہ مانج لیا جائے، انسان کو بھولتا تو نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کامل الایمان مومن ہے، ان کا بھتیجا یا بھانجا مستح جو بدری صحابی ہے، سابقون الاولون میں ہے، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھا. اور حضرت ابوبکر اس کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، حضرت ابوبکر نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی. قرآن میں آیات سورۃ النور میں نازل ہوئی کہ اگر تم یہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے نا تو یہ وظیفہ نہ روکو. اختلاف اپنی جگہ، اختلاف بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں جس کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہوئی ہو اور اسٹیبلش بھی ہو جائے اور اللہ بھی کہہ دے کہ یہ بہتان عظیم ہے. ھذا بہتان عظیم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ نہیں، وظیفہ اللہ کے لیے دے رہے تھے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. اگرچہ اس کا عمل برا ہے، 80 کوڑے بھی لگے قذف والے اس ایشو کے اندر، لیکن کہا وظیفہ نہیں بند کرنا. ابوبکر نے فوراً کہا سمے نہ ہوتا ہونا، ہم تو سننے والے اور ماننے والے ہیں. وظیفہ دوبارہ مستح کا شروع کر دیا. یہ ان کے اندر للہیت تھی. یہاں بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اتنا اختلاف رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، جمعے ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو. بھئی ہو سکتا ہے، ہم صدیقی ہیں، ہماری تربیت تو صحابہ والی ہوئی ہوئی ہے، کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. چندہ آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے نا، دیتے رہے. حضرت ابوبکر کی بیٹی پہ تہمت لگی، ان کو اللہ نے کہا کہ نہیں وظیفہ نہیں بند کرنا، وہ تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ انسان کا لیول ہونا چاہیے کمٹمنٹ کا. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت حسان کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے تو اماں عائشہ اسے ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی کہ حسان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو، حالانکہ حسان ان پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. کیوں؟ ان کے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اور اس کے محبوب تھے، اما عائشہ کے لیے. تو پھر اما عائشہ کہتی تھی اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر غلط زبان استعمال کرتے تھے تو یہ حسان ہی تھا جو ان کو پھر تیکھی باتوں کا جواب دیا کرتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے. تو چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، لہذا سید عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ حسان کا احسان وہ مجھ پہ بھی ہے، پوری امت پہ ہے. آج دیکھیں جہاں بھی نا خانی کی بات ہوتی ہے حضرت حسان کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو اما عائشہ کے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے، آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سوچیں. بہرحال وہ نعت کی طرف آئیں، نعت سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو نعتیں میں بھی شوق سے سنتا ہوں، ہم نے تو بلکہ اس پلیٹ فارم سے کئی دفعہ کلام پڑھوا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی اپنے شعیب بھائی کی، پلے لسٹ اس کی اویلیبل ہے. لیکن اس میں پھر ہمیں چھانٹی کرنی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے. شعراء کے بارے میں تو پوری سورت ہے نا، سورہ الشعراء، اس کے آخر میں جا کے یہ آیات آتی ہیں کہ شعراء زیادہ تر جو ہیں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، مگر اللہ نے ایکسیپشن دی کہ جو مومنین ہیں ان کی ایکسیپشن ہے. یہ نہیں کہ سارے اشعار ہی کنڈیم کیے گئے ہیں. میرے شاعری کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ اشعار کو پسند بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے ایک مجلس میں 100 کے قریب اشعار صحابہ سے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. ہاں جو غلط قسم کے اشعار ہیں، شرکیاں ہیں، ولگر قسم کے ہیں، وہ اشعار منع. خود فی البدی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو جنگی اشعار کے طور پر وہ شعر بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ فلبدی آپ کی مبارک زبان پہ غزوہ حنین کے موقع پر جاری ہوا اور آپ یہ پڑھتے ہوئے آگے چلے گئے. تو شاعری سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ شعر قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہ آ جائے. اور یہ انداز جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھنے شاعری تو نہیں ہے لیکن آلموسٹ ایک ردم کے ساتھ تو ہیں. بعض صورتیں تو اتنی زبردست ردم میں ہیں کہ آپ چلے انہیں نظم نہیں لیکن آزاد نظم کا تو سٹائل اس میں موجود ہے. سورۃ الفاتحہ ہی دیکھ لیں، اگر یہ اس طرح ردم نہ ہوتا تو آپ ترنم کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتے تھے جو آپ قاریوں کا سنتے ہیں. اور بعض تو اتنی پرفیکٹ ہیں کہ وہ پورے ایک ڈیوائن میوزک جسے ڈاکٹر سٹار صاحب کہتے تھے، ملکوتی غنا. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اب یہ آپ سمجھ لیں ایک ٹون پہ چل رہا ہے، اگرچہ یہ چھوٹے بڑے ہیں، آزاد نظم والا سٹائل ہے لیکن بہرحال ایک ربط ہے اس کے اندر. تو یہ ایک افیکٹو انداز ہے. لیکن اشعار جو ہیں وہ شرکیہ نہ ہو، دوسرے انبیاء کی توہین اس میں نہ ہو. اب مجھے یہ کلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم نے یہاں پہ پڑھوایا بھی ہے باقاعدہ، اس کی چھانٹی کر کے اشعار اس میں سے کافی بہتر جو تھے وہ پڑھوائے. لیکن اسی کے اندر اب ایک شعر ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کا کمپیئر کروایا گیا نبی اسلام کے ساتھ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بقول اعلی حضرت کے. ہمارے نزدیک تو جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، خواب میں نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا ثابت ہے. شب معراج والا ایشو ڈیفرنٹ ہے. خیر اس بحث سے قطع نظر، اس میں میری ویڈیو بھی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے. اب یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. بس اسی تکرار کے اندر مسلمان نے تماچا رسید کر دیا اس یہودی کے، وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. اب مجھے بتائیں اسی قسم کی ایکٹیویٹی آج ہو اور کوئی شکایت لے کسی مولوی کے پاس چلا جائے، انہیں کہنا سلطان سے جدا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بات سنی تو آپ نے الٹا مسلمان کو ڈانٹا، آپ فرمایا یہ تم نے کیوں ایسی بات کی ہے، مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. یہ وہ واحد پیغمبر ہے جن کے اوپر اتنا سخت عتاب اللہ تعالی کا قرآن میں آیا، سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے اس طریقے سے معافی طلب نہ کرتے، وہ تسبیح نہ کرتے جو سورۃ الانبیاء میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس سے آپ اللہ کے غصے کا جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں، مجھے یونس پہ بھی وزیرت مت دو جن پہ اللہ کا اتنا عطاب بھی تھا. اور تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت اپنے اوپر بتا دی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بیہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بیہوشی کے سبب جو دنیا میں ایک دفعہ وہ ہو چکے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے نا، جو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر پہاڑ پر تجلی پڑی اور وہ بیہوش ہو گئے انڈائریکٹ اس تجلی سے. کہ ان پہ بیہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بتائی. تو یہ آپ کا ایک تربیت کا انداز تھا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں, یعنی انبیاء کو تو چھوڑ دیں, یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, نعوذ باللہ. پھر تاویل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا, پھر نبی علیہ السلام شفاعت کر کے چھڑائیں گے. بھائی آپ اللہ اور رسول کو الگ مانتے ہیں کیا؟ پکڑنے والا بھی خدا ہے, چھڑانے والا بھی خدا ہے. نبی علیہ السلام کو تو اذن ملے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ لسٹ ہے, ان کو نکالے. آپ مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے, آپ کے ہاتھوں سے شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جنت کے پروانے ملیں گے. لیکن وہ دینے والا اللہ ہے. جس طرح ایک کالج کا پرنسپل یا یونیورسٹی میں چانسلر یا وائس چانسلر کہہ لیں, وہ جب کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو بلاتا ہے اسناد کی تقسیم کے لیے, تو جو سند لے رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے اس پولیٹیکل لیڈر نے یا پرائم منسٹر نے یا اس گورنر نے مجھے ڈگری دی تھی, ڈگری مجھے دی ہے یونیورسٹی نے یا کالج نے, یہ آنری طور پہ اس کے ہاتھوں سے دلوائی گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو قیامت کے دن مغفرت کی ڈگری اللہ دے رہا ہوگا, نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت موجود ہے, کافی لمبی حدیث ہے. پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ اپنی لغزش کا اظہار کریں گے, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اینڈ پہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ خطیب بنیں گے, اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں, اسی وقت سکھائے گا. میں شفاعت کروں گا پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی الحمدللہ. تو پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی اینڈ پہ, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب اے نبی ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے, جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں تعریف کی گئی جس کی. تو مقام شفاعت قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کی شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے قیامت کے دن. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کتابوں کا دین, یہ بابوں کا دین نہیں ہے. لہذا اشعار اتنے اہم ہیں کہ نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے دفاع پر اشعار کہتے ہیں. تو سر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہہ رہے ہیں تو کس کی سپورٹ میں؟ اپنے نبی کی سپورٹ میں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, تو ان کی سپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, تو یہ شعر ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں, آپ کو پتا چلے کہ یار معاملہ کتنا گمبھیر ہے. اشعار میں احتیاط کو خود احمد زہ بریلوی صاحب بھی مانتے ہیں. احمد زہ بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے بھائی کی نعتیں لکھی بھی سنتا ہوں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پولیس رات پہ چلنا, یعنی ایک طرف جنت ایک طرف جہنم والا معاملہ ہے. اور یعنی وہ پولیس رات آپ نے کراس کر لیا تو جنت میں, اور اگر راستے میں کٹ کے گر گئے تو جہنم میں, نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں صرف اپنے بھائی جو ہے حسن رضا خان اس کا کلام سنتا ہوں, ان کا کمال کا کلام ہے. ویسے ان کے جو نعتیہ اشعار ہیں نا جی, وہ اعلی حضرت سے بھی بہتر ہے بعض مواقع کے اوپر. تو انہوں نے قیامت کے نقشے کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہے, تیرا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا, وہ قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا کہ نبی علیہ السلام کس طرح گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے, کبھی پولیس رات پہ جا رہے ہوں گے, کلاس کی ان کی وہ شاعری ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ یہ شاعری اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ذرا سا ایشو آ جائے تو شرک, اور ذرا سا دوسری طرف ایشو بن جائے تو پیغمبر کی شان میں گستاخی، اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ وہ چند مواقع ہیں جہاں پہ اعلی حضرت نے شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہاں اعلی حضرت بھی مانے کہ شرک ختم نہیں ہوا، نعت میں شرک ہو سکتا ہے. جب صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2007 کی بات ہے، 22 مارچ 2007، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. ہم لوگ اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے، واپسی میں کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں رکنا پڑا، مفتی صاحب کو ملنے کے لیے نہیں، ان کے مدرسے میں جو شیخ الحدیث تھے، میں اپنا استاد مانتا ہوں انہیں، غلام سو سیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے. شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی ہے، بریلویوں میں آپ سمجھ لیں بڑے محققین میں سے تھے وہ. شرح صحیح مسلم میں نے 2001 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہلی دفعہ پڑھی تھی، تو اس سے میرا دماغ کھلا. انہوں نے اس شرح کے اندر احمد بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے. تو غلام سو سیدی صاحب یعنی اتنے اپرائٹ بندے تھے، تو ان سے میں ملنے گیا تھا. تو وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہیں جب پتا چلا اس طرح اسلام آباد سے آئے ہیں اور ایک حساس ادارے میں ہیں، تو وہ پھر گپ شپ کرنا شروع ہو گئے. پھر مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں. اس وقت میں یہ والا انجینئر نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو ہونا ملتے ایک عام انجینئر کے طور پر. تو مجھے اور میں اسے یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارے بریلوی مکتب میں مطلب کس قسم کی یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات اور بدعات آ چکی ہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا نہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ شرکی اشعار پڑھتے ہیں. حیران ہو گیا شرک کا لفظ ایک بریلوی کے منہ سے. تو میں نے کہا جی اچھا کون سا شعر کہتے ہیں؟ یہ جو پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کرواتے ہیں. یہ الفاظ تھے مفتی صاحب کے، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ اللہ پکڑ لے اور رسول اللہ چھڑوا لیں گے. کیا یہ دو پہلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے؟ بھئی پکڑنے والا بھی اللہ ہے، چھڑانے والا بھی اللہ ہے. نبی علیہ السلام کے ذریعے چھڑوائے گا، رسول اللہ دو سے تو کسی کو نہیں بخشوا سکتے. تو کہتے ہیں آپ یہ اشعار جہاں پہ پڑھے جا رہے ہو. پھر انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھو اتنے عشق میں آگے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ، قبر میں تو رسول اللہ تشریف لائیں گے، ان سے پوچھو کہ عذاب قبر سے تو خود رسول اللہ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، تو یہ تم رسول اللہ کو اشعار سنا رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ آپ ڈرائے، قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے. ان کا کہ قبر کے عذاب سے ڈرا کے کون گیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام ہی ڈرا کے گئے نا. تو انہوں نے عمل کرنے کو ہی نہیں ہوتے، اور نعت خواں جو ہے نا وہ بے عملی اس طریقے سے لوگوں میں ترویج پاتی ہے ان کی وجہ سے. لیکن یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر انہوں نے پبلکلی کی ہوتی ہیں تو ٹی ایل پی کا دھرنا تو نہ ختم کروا سکتے پھر. ہاں ظاہر ہے وہ پبلک میں سے ختم ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بولتے ہیں اور کوئی جو ہے باقی لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہوتا. میرے بھائی اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب کا روٹی روزی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے یا ان کی کوئی عزت افزائی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے نہیں جڑا ہوا. اور جب تک جڑا ہو جس کا، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ حق بات پبلکلی آ کے بیان کرے. تو مجھے نعت سے یاد آیا کہ مفتی صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ اس طرح نعت خوانی میں اس طرح کی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، نعت کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے، نہ ہم محفلیں نعت کے خلاف ہیں. ہاں اب ایسی محفلیں کہ جو رات کو 2 بجے ختم ہو اور لوگ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، وہ تو چاہے محفل کی رات ہو رہی ہو چاہے درس قرآن ہو رہا ہو درس حدیث ہو رہا ہو، ہم تو اس کے خلاف ہیں. تو بالکل زیادتی والی بات ہے. تو نعت خوانی سے بات شروع ہوئی تھی. میں نے چونکہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو اس وقت میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا ہے شرح صدر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی بات اب میرے دماغ میں آئی ہے، یہ بھی میں کر دوں، چلیں اس طریقے سے کسی کے لیے اصلاح کے لیے کوئی یہ بات نکل آئی دماغ میں آ گئی ہے تو میں وہ کر دوں، تو اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ اب نعت خوانی کے اوپر یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نعت خوانی کی اہمیت بھی پتہ چلے اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے جو مفتی صاحب نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، مفتی مریب الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے کہا اور انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے پاس تو سند موجود ہے، میں تو سامنے بیٹھ کے یہ بات ان سے سنی ہے، اور یہ یقین کریں علماء اپنی عوام سے بہت ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ عوام تو اتنی وائلنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے علماء کا بھی خیال نہیں رکھتی، اس لیے آپ دیکھیں اکیلے میں ان سے مسئلہ پوچھیں کوئی اور بات آپ کو بتائیں گے، پبلکلی کہتے ہیں کیوں مروان لگے ہو، اب مجھے بتائیں اگر قوم کا لیڈر بھی یہ کہے کہ کیوں مروان لگے ہو تو اس قوم کے اوپر آپ پھر چار نہیں پانچ تکبیریں پڑھ لیں، کیونکہ لیڈر نہیں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو جذباتی باتیں چھوڑ کے علم کے اوپر بنیاد رکھیں، یہی ہمیں بتایا گیا ہے، ایتونی بی کتاب من قبل ہذا، ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ مجھ سے بحث کرنی ہے، قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن سے پہلے جو کتابیں اور پیغمبروں پہ نازل ہوئی وہ لے آؤ، ان میں کہاں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو توحید کے منافی ہو، او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار انبیاء کی وحی میں سے سنت یا احادیث اگلے انبیاء کی موجود ہوں وہ لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو، اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ نہ میں وابی، نہ میں وابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم، کتاب اور علم یہ ہے اصل میں چیز، صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا جی آپ کی پرچیاں اب شروع کریں جی، میرے بڑے بھائی ایک مہینے پہلے فوت ہو گئے تو میرے ابو نے ان کی قبر پکی کروا دی تو میں نے دو دن بعد سائڈ سے اتروا کر کچی کروا دی ہے دوبارہ، تو کیا میں بعد میں یہ کہ توڑوانا غلط ہے؟ نہیں نہیں توڑے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی ایک تابعی تھے، مولا علی نے کہا کہ اے ابو حیاج میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ کوئی تصویر دیکھوں، یعنی جو عبادت کی نظر سے ڈومیننٹ جگہ پہ ہو اسے مٹا دوں، آپ اندازہ کریں خانہ کعبے کی دیواروں پر بزرگان دین نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، باقی تصویریں تو صحابہ نے مٹائی، جب حضرت ابراہیم کی تصویر آئی تو ظاہر ہے ایک کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، ابراہیم کوئی چھوٹے تو نہیں ہے، قرآن میں ہمیں تو حکم ہوا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں، تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کی تصویر مٹائی، کوئی گستاخی نہیں ہوئی سر، ذہن میں رکھیے گا، تو ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں اپنے دور خلافت میں کہ میں تجھے وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی، نبی علیہ السلام نے بھی اس بندے کی ڈیوٹی لگائی جس نے لحاظ کوئی نہیں کسی کا کرنا تھا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتی کہ میں کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں، کوئی اونچی قبر دیکھوں تو زمین کے برابر کر دوں، تو یہ تو سنت ہے، یہ تو آپ نے رسول اللہ اور مولا علی کی سنت پہ بیک وقت عمل کیا، کریں، پکی قبر کو توڑوائیں، کچی رکھیں، سائڈ سے تھوڑی سی پکی کر سکتے ہیں ایک بالش تک اونچی تاکہ اس کی مٹی نہ بکھرے، یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، روئے، صحابہ اکرام بھی رونا شروع ہو گئے، فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ مقصد ہے قبر پہ جانے کا، قبر کا نشان باقی رکھنا سنت ہے، ایون سنن ابی داؤد میں حدیث ہے عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے زرانے ایک بڑا پتھر لگایا تھا اور کہا کہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، قبر کے آثار ہونے چاہیے، پکی نہ ہو. صحیح مسلم حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے، یعنی قبر پہ پاؤں رکھنا یا بیٹھنا اس کی توہین ہے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے، کوئی شخص کسی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئلوں پر بیٹھے اور اس کے کپڑے اور پیٹھ کو وہ جلا دیں کوئلے. یہ کم عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو شخص کسی مسلمان کی قبر پہ جا کے بیٹھتا ہے. تو قبر کا احترام ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے. اچھا، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جو ہیں بریلویوں کے بڑے امام، جال حق کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مولا علی نے قبریں توڑی تھی نا، یہ کافروں کی قبریں تھی. ظاہر ہے تہاڈے بابے نے مزار تو ادو آئے بھی نہیں سن نا، نہیں تو وہ بھی پنوا دیں دے. ایسے ظالم ہیں یہ لوگ، بات کا رخ ہی بدل دیتے. لیکن امام مسلم تو آپ کو پتا بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث نقل کر دی ایک صحابی کے بارے میں کہ جب وہ رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں گئے ہوئے تھے تو ایک روڈس جگہ تھی، آج بھی روڈس موجود ہے، تو وہاں پر ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، ایٹ لیسٹ وہ صحابی اور تابی تو ہوگا نا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس کی قبر بناؤ اور اس کے بعد اسے زمین کے برابر کر دو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی سب سے افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو. اجازت ہے ایک بالشت، جو صحیح بخاری میں ہے. ایک تابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور نبی علیہ السلام کی قبریں دیکھی ہیں، وہ ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں تھی اور ان پہ چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے ہوئے تھے تاکہ مٹی پھیل نہ جائے، اونٹ کی کوہان کی طرح. تو امام مسلم نے ان کی کمر ہی توڑ دی. اب مجھے بتائیں وہ صحابی کے ساتھ جو یاد کرنے گیا وہ کافر تھا؟ اسی لیے یہ حدیثیں جب مشکات میں آتی ہیں نا تو مشکات کی نا شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے نا، تو انہوں نے وہ حدیثیں شروع ہونے سے پہلے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ پورا مسلک ہمارا ختم ہونے لگا ان حدیثوں سے، تو آپ پہلے اس کو پڑھ لیں. یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا اس کے اپوزٹ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، یہی دھوکے دینے کے. تو میں نے پھر پمفلٹ لکھا تھا رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، اس میں یہ ساری حدیث جمع کر کے میں نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. قبروں کے احکامات اسلام میں کیا ہیں، احترام بھی ہے لیکن ان سے مانگنا حرام بھی ہے، اور اس طرح کا پروٹوکول دینا قبروں کو، وہاں پہ مزارات بنانا. اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا اور قبر رسول سے متعلق، جس کی وہ پلی لیتے تھے، وہ بھی میں نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اسلام کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں. تو آپ نے جو عمل کیا یہ اگر دوبارہ کوئی پکی کرواتا ہے دوبارہ کروائیں، بالکل یہ سنت پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے. اور یہ احادیث ان کو بتائیں، احادیث تو بریلوی جو بنی اہل حدیث نہیں ہے نا، وہ تو سب کے مشترکہ امام ہے. میں نے آپ کی 10 سالہ پرانی ویڈیو اللہ کون ہے سنی تو مجلس میں حاضری کا شوق پیدا ہوا، گزشتہ اتوار بھی آیا تھا، دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید بھی بتاتے رہیں. نیز آرزو ہے کہ جب یہاں آؤں کسی خدمت میں شامل ہو جاؤں، مثلا پانی پلانا، کسی کو بیٹھنے میں مدد کر دینا، کچھ لکھنے کا کام یا جو کچھ ہو سکے. آنا دور سے ہوتا ہے، 12 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ. اچھا تو 12 سے پہلے ہی پہنچ گئے آپ، خوش رہیں، خوش وقت رہیں. جزاک اللہ جی، آپ کی دعاؤں کا شکریہ. باقی ہمیں اس طرح کی کسی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی، میرا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا مجلس 50 کے نام سے، انٹرویو آف محمد علی مرزا، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹل دعوت کے ذریعے دنیا میں دعوت پھیلانے کا اللہ نے وہ موقع فراہم کیا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو نہیں تھا. اب یہ دیکھیں تبلیغی جماعت میں بندی لگ گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں ان کا تو پورے کا پورا مسلک ہی اب ختم ہو گیا ایک طرح کا. جتنا عرصہ یہ نسل زندہ رہے گی رہے گی، کیونکہ ان کے پاس واحد ہتھیار یہی تھا کہ یہ مسجدوں میں گلیوں میں جا کے جو نسلن مسلمان تھے جنہیں کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، انہیں مسجد میں لے آتے تھے اور اپنے اس سسٹم میں شامل کر دیتے تھے. اب یہ بھرتی کہاں سے کریں گے؟ یوٹیوب سے یہ بھرتی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نوجوان نسل کو، وہ تو کہے گی حضرت صاحب یہ سٹوری ہے نا سنائے، آپ بتائیں قرآن اس میں کیا لکھا ہے. سعودیہ کی پابندی کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ سعودی عرب اگر کسی اسلامی جماعت کو پابندی لگا رہا ہے تو اب مجھے بتائیں، یورپ امریکہ تو شاہی کوئی نہیں، انہوں نے کہنا تمہارے مرکز میں جب تمہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، حالانکہ ان کا دہشت گردی سے بچاروں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان میں اگر دہشت گرد گھس جائے وہ تو مسلمانوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ اسلام کو ہی بین کر دیا جائے گا، تو وہ تو پلی لیں گے. اب دیکھ لیں، مودی نے تو انڈیا میں شروع کر دیا، اس نے میٹنگ کال کر لی ہے، انڈیا کی اور سعودی کی ویسے بڑی آ رہی ہے. دوسرا یہ لاجیکل بھی ہے کہ بھئی تمہارے مرکز میں جب کہا گیا کہ تم دہشت گرد ہو تو انڈیا والے تو کہیں گے ہم تو ویسے ہی ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تو دہشت گردی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم تمہیں بین کرتے ہیں. کہاں سنوائی ہوگی مجھے بتائیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کر دیے، تو ان کا تو پورے کا پورا کھاتا ہی اس کے اوپر چل رہا تھا. اب یہ یوٹیوب پہ آ کے کیا کریں گے، فضائل اعمال سے پڑھ کے واقعات سنائیں گے، کون سنے گا؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کے پاس ایک ہی حال ہے کہ قرآن و سنت کے منج پہ آ جائیں یا چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کریں، جنگلوں میں نکل جائیں، وہاں وہیں پہ رہیں، وہیں ان کے بچے ہوں جن کو یوٹیوب کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ہوا نہ لگے تو وہ نسل پھر دیوبندی باقی رہیں گے، ادروائز کسی نے نہیں بچنا. یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، ہم نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پھر ساتھ ساتھ بتایا کہ کریٹیکل ایشوز ان کی کتابوں میں عقائد اور نظریات کے ہیں، وہ تو غلطیاں موجود ہیں. تو اگر کسی نے سپورٹ کرنی ہے ہماری، ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی یہاں پہ خدمت کے لیے کوئی ہمیں جو ہے وہ مجاور نہیں چاہیے، یہ دار ارکم جو ہے یہ اللہ کی خانقاہ جو ہے وہ چل رہی ہے ولنٹیئرز کے ذریعے، اور وہ اللہ کا شکر ہے جہلم میں بہت موجود ہے. ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر قرآن و سنت کا کام کریں، ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں، اگر کوئی میری شکل سے چڑھتا ہے اس کو قطن میری ویڈیو شیئر نہ کرائیں. آپ جو ٹاپک شیئر کروانا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کے، بخاری اور مسلم کی وہ احادیث کے امیجز لے کے نا وہ امیجز شیئر کروائیں، تاکہ اس سے چڑ کے اپنا ایمان ہی وہ برباد کر لے، یا اس کو ایکسپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائے. جن لوگوں کو یہ ہے نا کہ وہ شکل سے چڑھتے ہیں تو آپ دوسرے طریقے سے بھی چیک کر لیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے ان کو قرآن بھی ہضم نہیں ہوگا. مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے قرآن سن کے قبول نہیں کیا؟ ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، ابو جہل بن گیا اور اسی کے غلام ہیں یاسر اور سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر غلام زادے، ایمان قبول کر لیا. تو کسی کی عقل کام نہیں آتی ہے جب وہ اکڑ میں آ جائے، عقل بھی اسی کی کام آئے گی جو اکڑ چھوڑ دے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاد کرو، روگردانی کرو جب دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے اور چھوڑ دو، یہ اصل میں تکبر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مقابلے پہ آ گئے نا. قرآن و سنت کی تعلیمات سے آپ اکڑ کر روگردانی کریں تو آپ کس سے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ رسول سے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو، یہ تکبر ہے. دیکھیں کس طرح انہوں نے حقیر جانا ہوا ہوتا ہے. ان کو جا کے آپ آیت یا حدیث پیش کریں، آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں علماء کی، لگتا ہے ابھی کاٹ لیں گے ان کے مسئلے کے خلاف ہو. ویسے کہتے ہیں کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا. بھائی تم سے پوچھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے مسئلے کے خلاف پوچھتے ہیں آپ کو یوں آگ لگ جاتی ہے، بجائے کہ اگلے بندے کو سمجھانے کے آپ کو آگ لگ جاتی ہے. ہمیں دیکھے کبھی کوئی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے تو ہمیں آگ لگ جائے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پوچھا جی، ہوں تو پھر دسنے کہ کیا ہوا تھوڑے دن کام پہ. ان کے پاس رف الدین کی دیشے لے جائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو بتائیں گے کہ اس حدیث کو کس طرح انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے اور ابھی یہ رفع دین شروع کر دے گا. دیکھا آپ نے علم کتنا اطمینان انسان کو عطا کرتا ہے، غصہ ہی نہیں آتا آپ کو کسی کے اوپر. میں نے آپ سے ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے نماز کے بارے میں. تارجمی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں بیان کرتے تھے کہ نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے دوزخ میں جائے گا, دوسرا وہ جو نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے دکان کے سامنے اس کے بارے پڑھتا ہے. آگے ٹرو جی یہ سوال کیا ہے, نماز پڑھنی ہے جی, اس کا مجھے نہیں پتا کو کیا کہہ رہے ہیں وہ. ہمارے پاس نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مرد نے پڑھنی ہے مسجد میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے ہدایت کی راہیں تمہارے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تاکہ لوگ اسے منافق نہ سمجھ لیں. یہ مرد کے لیے حکم ہے. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے یا نماز کچھ پڑھتا ہے کچھ نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد قائم ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ نیند سے اٹھے اس نماز کو پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. کتنی ریلیکسیشن ہے. پھر حضور نے تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. یہ آپ نے تلاوت کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے, اس کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان رہے گا, بے فکر رہے, جنازہ بھی سب سے بڑا ہوگا آپ کا. جتنے بڑے آپ بے نمازی ہوں گے اتنا بڑا جنازہ ہوگا آپ کا, گھنڈے ہوں گے نا ظاہر ہے. اور قرآن حکیم کا فتویٰ اینڈ پہ میں سنا دیتا ہوں, اس کا جو مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ آپ خود نکال لیں. سورہ الروم کی آیت نمبر 31, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھنا, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھنا مشرکوں میں شامل نہ ہونا. تو اب آپ خود سمجھ لیں, اتنی لمبی سٹوریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سوال ایک لائن کا ہوتا ہے, جواب 10 لائنوں کا ہو سکتا ہے. ہمارے سندھ میں نام بہت مشہور ہے, نبی بخش, علی بخش, قادر بخش, رسول بخش, محمد بخش, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیں جی, صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی نیو مسلم مسلمان ہوتے, اگر ان کے ناموں میں شرکی الفاظ ہوتے تو آپ ان کے نام چینج کر دیتے تھے, ادروائز ان ناموں کو باقی رکھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمان. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے, لیکن نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا ہے کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر, نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جائیں, بشرطے کہ ان ناموں کے جو مطلب ہیں وہ صحیح ہوں, شرکیاں نہ ہوں. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی نام کا مطلب برا ہو لیکن وہ اس معاشرے کے اندر مستعمل ہو, جیسے اویس نام ہے. اویس بولتے ہیں, اویس نہیں, اویس, اویس کرنی. خیر التابعین, صحیح مسلم میں چار احادیث ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی ہے, یعنی صحابہ کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر. اب اویس کا مطلب ہے بھیڑیا, تو یہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. عثمان کا مطلب ہے سانپ, لیکن نام رکھا جاتا ہے. ہاں, معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا, سارے دیکھ رہے ہیں میری طرف. ہاں, وہ آپ علماء سے پوچھیں, وہ یہ کیمرہ متعمل نہیں ہے اس کا مطلب بتانے کا. تو اس طرح کے نام جن میں شرکی الفاظ ہو وہ آپ نہ رکھیں. باقی اگر ایون مطلب بھی کوئی کسی معاشرے کے اندر اس طرح کے موجود ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو اسلامی نام, اسلامی نام, اسلامی نام, یہ سارے میرے بھائی یہ ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں. اسلامی نام سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں اگر نبی علیہ السلام آتے تو وہ, اگر پاکستان میں آتے تو اس قسم کے نام اسلامی بن جانے تھے نا. وہ سارے اسلامی نام ہی ہیں. اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں نا, وہ مہاتیر محمد, محمد تو چلو ہے, مہاتیر کون سا ہم نے, کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ ہے, چل رہا ہے. اردغان, طیب ایک لفظ اس میں موجود ہے, اردغان کوئی اس طرح تو نہیں ہے. تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جن کے اسلامی نام ہیں ان کے کرتوت غیر اسلامی ہیں. ہمارے جو اس وقت سعودیہ کے حکمران ہیں ان کا تو نام محمد ہے, کام دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. میں صرف اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو اب کیوں صاف سوکھ گیا ہے؟ یہ تو توحید کی بڑی بات کرتے تھے اور ان کا بڑا فخر تھا سعودیہ. نہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں یہ اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں, اور نہ وہ جو وہاں پہ وہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, کنسرٹس ہو رہے ہیں, ان کے اوپر یہ بول رہے ہیں. خاموش ہی ہو گئے ہیں, اندازہ کریں. اب ان کو نہیں نظر آ رہا کہ توحید صرف اس چیز کا نام ہے کہ قبروں پہ ناچنے والوں کا, قوالیوں کا رد کر لو, اور جو اللہ کے گھر میں ناچ گانا شروع کروا رہے ہیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کرو. تو میں آپ پہ وہ حدیث فٹ کروں بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ریاکار کو دنیا میں ایکسپوز کر دیتا ہے موت سے پہلے پہلے. جس نے ریاکاری کے لیے کوئی کام کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ عوام الناس پہ اس کو کھول دے گا, آخرت میں بھی کھولے گا, دنیا میں بھی. وہی حکمران کہہ رہا نا کہ جی ہم نے تو وہابیت پھیلائی تھی یورپ اور امریکہ کے کہنے پہ, یعنی ہمیں کوئی توحید سے غرض ہی نہیں تھا. ویسے یہ انہوں نے ضرور اس کو سپورٹ کیا, لیکن محمد بن عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ خود ایک ٹرو آپ سمجھ لیں منجی تھے, ہادی تھے. عرب کی سرزمین میں انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے توحید کے حوالے سے. ہاں بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایسی مسند پہ آ کے, اگر نبی الاسلام کی مسند پہ آ کے بنو میہ کے بندر بیٹھ گئے ہیں, جو مسند ابی یعلا میں اور حاکم حدیث ہے, حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام وفات تک پھر کھلکھلا کے ہنسے نہیں ہیں اس غم میں کہ حضور نے بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا کہ بعد میں یہ حکمران بن جائیں گے. تو رسول اللہ کی مسند پہ آ کے بھی ایسے لوگ بیٹھ گئے, تو ایسے ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو یہ سوال ہوا تھا اس کے اوپر. اب رہ گئے کہ نبی بخش, علی بخش, قادر تو خیر وہ اللہ کی نسبت سے کر رہے ہوں گے. قادر بخش کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بخشا ہوا یا عطا کیا ہوا. اب نبی بخش اور علی بخش کا مطلب اگر یہ ہے جو ہم اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں کہ نبی نے عطا کیا, یہ بخش سے مراد وہ بخشش نہیں ہے, یا مولا علی نے عطا کیا ہے یہ بیٹا, تو یہ تو شرکیہ نام ہے, ان کو فوراً چینج کریں آپ. بخش ہٹا دیں, علی رکھے, اور نبی تو آپ رکھیں نا, لوگوں نے تو نبی احمد بھی نام رکھا ہوتا ہے ساتھ, غلام نبی رکھ لیں, بالکل درست ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس زبان میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایسا نام رکھ لیں جس میں شرک ہے. تو یہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے, چینج کریں آپ ناموں کو. آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرا سوال ہے کہ میت کے غسل اور کفن کے بارے میں تعلیم فرما دیں. میت کا غسل اور کفن جو ہے نا جی, اس کے بارے میں ہم نے وقتاً فوقتاً تو تھوڑا بہت ذکر کیا ہے, پلس ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com کے اوپر نماز نبی والی ایک کتاب دارالسلام کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے, اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. مشکات کا میں ہر دفعہ تعارف کرواتا ہوں, اس میں آپ پہلی جلد میں کتاب الجنائز موجود ہے. کتاب الجنائز کہا جاتا ہے اس چیپٹر کو جس چیپٹر کے اندر نزع کے عالم میں آپ نے مردے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے بعد مر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے بعد دفنانے کے بعد کیا کرنا ہے, قبر کیسے کھودنی ہے. تو درجنوں احادیث پہلی جلد میں مشکات کی آپ کو بخاری مسلم ادو ترمزی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے مل جائیں گی. باقی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عموماً جو کفن دفن کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں, میت کو غسل دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک غسل دے رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے, سوائے ایک ایشو کے جس کا آپ خیال ضرور رکھیں کہ جو بھی غسل دینے لگے وہ پہلے وضو کر لے. ایٹ لیسٹ اگر وضو نہیں کرنا تو کم از کم اتنے ہاتھ دھو لے جتنے اس نے برتن میں ڈالنے. اگر ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ برتن ناپاک تو نہیں ہوگا, لیکن استعمال شدہ پانی ہو جائے گا جسے مستعمل پانی کہتے ہیں، پھر اس سے وضو اور غسل نہیں اتر سکتا. تو پہلے وضو کر لے یا ایٹ لیسٹ علیحدہ سے ہاتھ دھو لے، اس کے بعد وہ غسل دے. غسل اس نے اسی طریقے سے دینا ہے جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے، یعنی پہلے استنجا وہ کروائے گا. وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو آپ بلائیں، ان کو یہ پتا ہے. آپ بجائے خود یہ کرنے کے ان کو بلوا کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ مردے کو ہینڈل کرنا بھی قریبی رشتے دار کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ ہاتھ سے سلیپی نہ ہو جائے، کروائیں ان سے، لیکن ان کو گائیڈ کریں کہ جی یہ پانی ہے نیم گرم پانی، جس طرح سردیوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے، استنجا کروانا ہے، ستر والے حصے کے اوپر آپ یعنی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، اس کے بعد پورے جسم کلی کروانی. کلی آپ ظاہر اس طرح نہیں کروا سکتے، روئی گیلی کر کے کلی کروا لیں، ناک میں ڈال لیں، اور اسی طریقے سے وضو کروائیں جس طرح زندہ بندہ جب کرتا ہے. بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے عام زندہ بندے کے بھی وضو کی اور غسل کی، اس کے بعد پورے جسم کو اس کے دھویا جائے. اور دھونے کے دوران جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں، کوشش کریں کہ ان چھینٹوں سے اس کو میت کو بچایا جائے. آپ خود تو بچ نہیں سکتے، اس لیے بعد میں وہ کہتے ہیں نا جو بعد میں غسل کرنا ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، وہ ناپاکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا. تو ظاہر ہے کوئی کتنا بھی کرے، یا ایٹ لیسٹ کم از کم ٹانگیں یا وہ کپڑے چینج کر کے وہ ٹانگیں اتنی دھو لی جائیں اپنی بعد میں. اینڈ پہ جب آپ پانی ڈالیں اور پانی ساتھ ساتھ بہہ جائے تو وہ ظاہر ہے ساری جگہ پاک ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اس کا کرنا ہے. کفن بھی نبی علیہ السلام کو بھی صحابہ اکرام بھی تین کپڑوں میں دفن کیا گیا، ایک تامد اور ایک اوپر سے کرتا، وہ جو چادر اس میں سوراخ کر کے کچھ اوپر والا حصہ پھر اس کے نیچے کیا جاتا ہے، اور ایک اوور آل جو پورا لفافہ جسے کہا جاتا ہے، پوری میت کو جس میں لپیٹا جاتا ہے، جو یعنی سر سے بھی باہر تک نکلا ہوتا ہے، وہاں سے پاؤں سے بھی باہر تک اسے فولڈ کر کے. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکلی کسی بھی میت کے غسل سے لے کر دفنانے تک شامل ہوں گے تو آپ کو ایجوکیٹ ہو جائے گا. بڑی ذمہ داری سے پروفیشنل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی پروفیشنل عورتیں اویلیبل ہیں جو یہ غسل دیتی ہیں، اور میرا تو یعنی اتفاق یہ ہوا ہے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے. پروفیشنل لوگ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس کا پتا ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. لہذا مردے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی کہ اسے آپ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں کہ خیر ہے یہ مرا ہوا ہے، نہیں، اس کو بھی آپ نے اہتمام کے ساتھ مسلمان کی لاش کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد دفنانے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہاں قبروں کا ایشو ہو گیا ہے، آج کل تو بالکل وہ ڈبہ قبر ہی کھودی جا رہی ہے جس میں وہ لٹا دیتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ لحد کھودی جائے. لحد یہ ہے کہ گہری قبر کھودنے کے بعد قبلے والی جو سائڈ ہے اس میں چھوٹی سی غار نکالی جائے گی میت کے ناپ کی، اور پھر لاش کو اس غار میں اندر کر دیا جائے گا. اس میں بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے گیپ، یعنی آپ سمجھ لیں اتنا کہ بس وہ لاش آگے شفٹ ہو جائے، یعنی قبر یہاں پہ ہوگی، مردہ یہاں پہ اندر دفنایا ہوگا. یوں قبر میں وہ قبر ہوگی اس کو انٹر کرنے کے لیے، یوں انٹر کیا اور پھر یہ قبلہ رخ اس کو، اگر قبلہ اس طرف ہے ظاہر ہے قبلہ رخ اس کو لٹانا ہے، تو وہ آگے شفٹ کر دیا، پھر پڑیاں یوں لگیں گی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درندے یا جانور قبر سے لاش کو نہیں نکالتے. اب جہاں پہ اب آپ دیکھیں بھیڑیے ہوں، لومڑیاں ہوں، اور آپ چھوٹی سی قبر کھود دیں تو ان کے لیے تو تھوڑی سی مٹی کھودنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے بھی ہے. اور صحیح مسلم حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے وہ سیدھی والی قبر نہ بنانا، لحد بنانا جس طرح نبی اسلام کے لیے بنائی گئی تھی. ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں جہاں زمین پکی ہوتی ہے، زمین گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، وہاں پہ لحد ہی کھودی جاتی ہے. عام مٹی جہاں پہ نرم ہے وہاں پہ تو آپ وہ غار والی جب کھودیں گے، غار نکالیں گے، اوپر سے مٹی بیٹھ جائے گی، ہر جگہ نہیں ہو سکتا. یہ پریفریبل ہے. ویسے ڈبہ قبر بھی بنا لیجئے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں وہ گہری ہو، دو سٹیپس میں کم از کم ہو. بعض اوقات تو بالکل ہی اوپر ہی دفنا دیتے ہیں وہ. اس کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آلریڈی قبر ہوتی ہے، اس لیے زیادہ گہرا نہیں کھودتے وہ. تو خیر ہے، اگر پرانی قبر ہے آپ کھود کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا دیں. ویسے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ جا کے قبرکانیوں کو ملیں وہ آپ کو بتائیں گے وہ اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستانوں کی جگہ تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. اب اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، شہروں سے بڑی ہو چکی ہیں، ڈی ایچ اے بحریہ، تو لیکن قبرستان کے لیے اگر جگہ چھوڑتے بھی ہیں تو تھوڑی یا نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں نا آپ، اتنی دنیا آپ نے بات کی ہے تو اس سب کے لیے قبرستان تو ہونا چاہیے نا. جب ان کو آباد کیا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپروول ہی نہ دے جب تک کہ وہ آبادی کا اندازہ لگا کے اتنے قبرستان کی جگہ وہاں نہیں چھوڑتے. بھائی جب آپ نے کوڑی داموں خریدی ہوتی ہے لوگوں سے جگہ, تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پورا ایک سیکٹر قبرستان کے لیے, جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں اب ایچ 11 میں قبرستان آ چکا ہے, یہ ختم ہوگا تو کسی اور جگہ شفٹ کریں گے, باقاعدہ قبرستان کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب بہتر حال یہی ہے کہ آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, ثواب کا کام ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد, دفنانے کے بعد, دعا کرنے تک آپ ایک کسی جنازے میں شامل ہو جائیں تو آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ طریقہ سیکھ لیں تو پھر آپ کے قریبی جاننے والوں یا رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو تو آپ اس کو غسل دیں. اور اس میں یہ جو مت مشہور ہے نا کہ بیوی خاوند کو غسل نہیں دے سکتی یا خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا, وہ کہتے نہیں خاوند نہیں بیوی کو غسل دے سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح تو تب ٹوٹ جائے جب وہ عورت مرنے کے بعد کسی فرشتے سے جا کے نکاح کر رہی ہو, اس کا تو نامہ مال منقطع ہو گیا. وہ مرد اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں ہے, مرد سے بڑا تو محرم ہی کوئی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا ہے, المستدرک الحاکم میں, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے, بتائیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں ایک بات پہلے معلوم ہوتی نا تو ہم خود رسول اللہ کو غسل دیتے ہیں, ہم حضور کی بیویاں. رسول اللہ کو غسل دیا ہے سیدنا علی اور فضل بن عباس نے, ابو داؤد میں آتا ہے, کیونکہ سیدنا ابوبکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت جو ہیں یہ غسل دیں گے. تو حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھا کہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں. حضرت علی اور فضل بن عباس دونوں رسول اللہ کے کزن, عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس, انہوں نے غسل دیا. اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیٹ پہ یوں ہاتھ پھیرا, وہ پھیرتے ہیں نا میت کے تاکہ اگر کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے, تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے. ٹھیک ہے. اور ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب حضور کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں. یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی تھی نا, تو کہتے ہیں ہمیں اونگ آئی اور ہمیں یوں لگا کہ کسی نے آواز دی ہے. یہ وہ غیبی آواز نہیں تھی, نیند میں تھی. اور بخاری مسلم حدیث ہے میری وفات کے بعد اب غیبی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی. اس اونگ کی حالت میں انہیں آواز آئی کہ رسول اللہ کو کپڑوں سمیت غسل دو, تو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. یہ صرف نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے, ورنہ کوئی بھی صحابی کوئی بزرگ بھی فوت ہو اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد شہید زندہ ہے تو زندہ بندہ تو میرے بھائی اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا, کوئی اتارنے دے گا اپنے کپڑے؟ تو یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو نبی اسلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کے دفنایا گیا. باقی یہ جو روافظ کا پروپیگنڈا ہے کہ خلفاء ثلاثہ حضور کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے, اللہ کے بندو تین دن تک جنازہ ہوا ہے, منڈے کی صبح آپ کی وفات ہوئی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, منڈے پورا دن, پھر پوری رات, پھر منگل کا پورا دن, پھر منگل کے بعد پوری رات, اور بدھ کو آپ کو دفنایا گیا. ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھا. ہاں امام کوئی نہیں تھا. ایک پورا چیپٹر ہے وفات النبی سنن نسائی الکبریٰ میں, ایک پورا چیپٹر ہے, جس طرح خصائص علی اس کا چیپٹر ہے, عمل الیوم واللیلہ چیپٹر ہے, فضائل صحابہ چیپٹر ہے, ایک چیپٹر وفات النبی, وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہوا ہے, میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا تھا, اس میں پوری تفصیل ہے. سیدنا ابوبکر کہتے ہیں نبی الاسلام کی قبر یہاں پہ کھودو, جو ترمذی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پہ موت دیتا ہے جہاں پہ سب سے پسندیدہ جگہ ہو, حضور کی میت جس چارپائی پہ اس کے نیچے قبر کھودی جائے. پھر غسل کا اہل بیت کے حوالے کیا, مولا علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما علیہ السلام. اس کے بعد پھر جب جنازے کی باری آئی تو سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. حضرت ابوبکر نے کہا چار تکبیریں پڑھو اسی طریقے سے, لیکن امام کوئی نہ ہو. تو امام شافعی نے, امام بیہقی نے اس پہ کامنٹس کیے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ عزت دی گئی کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے. تو ٹولیوں کی شکل میں ایک طرف سے صحابہ کرام انٹر ہوتے تھے، چار تکبیریں پڑھ کر یا پانچ تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھ کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے. نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے. وہ باقی جو تارے جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ پہلے اللہ نے جنازہ پڑھا پھر جبرائیل نے پڑھا، وہ کوئی نہیں بھائی، جنازہ صحابہ کرام نہیں پڑھا، اللہ نے کوئی جنازہ پڑھنا ہے. اللہ تو درود پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ جنازہ، ایون عورتوں نے جنازہ پڑھا، وہ ٹولیوں کی شکل میں انٹر ہوئی، انہوں نے جنازہ پڑھا. تو سیدنا ابوبکر تو اس پورے معاملے کی مینجمنٹ لیے ہوئے تھے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تو جھوٹ ہے. مجھے بتائیں کوئی ہمارے نبی کا جنازہ نہ پڑھے اور میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں تو لعنت نہیں میری زندگی کے اوپر، جبکہ وہاں پہ وہ موجود بھی ہو. تو یہ تو انجینئر محمد علی کا عمل ہے. تو علی ابن ابی طالب وہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ پازیٹیولی وقت گزار سکتے تھے اگر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہوتا. اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی معاف کر سکتا ہے، چلیں کوئی فدق کا ایشو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا. خلافت کا مسئلہ تھا، ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا. یہ بقول اہل تشیع کے. رسول اللہ کا معاملہ تو انتہائی سینسٹیو ہے، اس پہ تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو بعض اوقات آپ اتنی بے عقلی پر مبنی دعوے اور عقائد کھڑے کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل عقل میں موجود نہیں ہوتی، نہ نقل اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ عقل اسے سپورٹ کرتی. نقل کہتے ہیں جو دلائل نقل ہوئے روایت کے ذریعے. تو نقل اور عقل دونوں چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. والدہ کی خواہش ہے قبر پر بیٹھ کر تدوین سے پہلے اولاد کا سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے؟ قبر میں بیٹھ جی قبر میں بیٹھ کر. اچھا قبر میں بیٹھ کر، نہیں اس طرح تو کوئی ثابت نہیں ہے جی قبر میں بیٹھ کے پڑھنا. قبر میں تو جو اعمال باہر سے لے کے جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ تو اعمال وہاں زبردستی اس طرح پہنچا نہیں سکتا. ہاں اولاد کے نیک اعمال کا دعاؤں کا حصہ اس کو پہنچتا ہے، وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، علم کی بات، یہ دونوں چیزیں جو اس نے اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ کی، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. سورہ ملک وہ خود پڑھے، وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے حامل کے لیے، اور حامل کہتے ہیں پڑھنے والا اور عمل کرنے والا، شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. وہ سورت الملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے. رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد. قبر میں بیٹھ کے پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں، دو قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال، اور قبر کے اندر صرف اعمال جاتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. وہاں پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر آپ کی والدہ اپنی زندگی میں سورت الملک پڑھتی ہیں تو انہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میری تو اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ مرنے کے بعد آ کر قبر میں بھی سورت الملک جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. کئی احادیث اس پر گواہ ہیں، سنن دارمی میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر. تو یہ کام کریں. ارے بھائی قرآن کی صورتوں کے نام کب رکھے گئے، کس بنیاد پہ رکھے گئے؟ نبی علیہ السلام نے خود رکھوایا جی. صورتوں کی تقسیم کس طرح ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے کروائی جی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو اب وہ کان میں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات کی تھی. خیر جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی تو پھر بعد میں اما عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا کہ جو میرا حق ہے تجھ پہ، اس حق کے سبب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ بتا رسول اللہ نے تیرے کانوں میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس سال انہوں نے دو دفعہ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. تو میں رو پڑی. پھر حضور نے فرمایا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھے آ کے ملو گی. اور سیدہ فاطمہ بلو 20 تھی جب فوت ہوئی ہیں, حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوگی, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں خوش ہو گئی. صبر آ گیا نا کہ 6 مہینے بعد تو میں اپنے باپ کو مل ہی لوں گی. 6 مہینے وہ سیدہ فاطمہ پہ جو گزرے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں تو کہتے ہیں فلانا بزرگ روزانہ جو حضور کی خواب میں زیارت کر لیتا ہے بیداری میں. جی خدا کا نام ہے. سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ نے تو کبھی نہیں بیداری میں زیارت کی. اس حجرے کے پاس رہتے ہوئے سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی, اسی حجرے کے ساتھ حضرت علی کا گھر بھی تھا, انہوں تو کبھی زیارت نہیں کی ہے. وہ آج آپ کو وہ پورا جو روضہ شریف نظر آتا ہے نا, اس طرف یلو جالیاں اور بیک سائڈ پہ گرین جالیاں اور پھر وہ اصحاب صفا کا چبوترا, وہ سیدہ فاطمہ کا گھر بھی اسی پورشن کے اندر ہے. اس زمانے میں تو کنالوں کے گھر نہیں ہوتے تھے نا. یعنی وہ جو جالی شریف کی جو باؤنڈری اس وقت بنی ہوئی ہے نا گنبد خضرا کے نچلے والے حصے میں, وہ رسول اللہ کا بھی حجرا ہے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی ساتھ ہی ہے, وہ سارا اس کے اندر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے تو کوئی زیارت نہیں کی ہے. تو سورتوں کے نام نبی الاسلام خود رکھ کے گئے اور تمام سورتوں کے نام قرآن کی سورتوں کے اندر موجود ہیں, اور بعض سورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں. وہ یا قرآن میں موجود ہوتے ہیں یا احادیث میں ہوتے ہیں. نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا. جتنی بھی آپ سورتیں دیکھیں, سورۃ الفاتحہ, فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنے والی. بخاری مسلم میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ کی فاتحہ نہیں پڑھتا. اے فاتحہ تو ہڈلی نہیں پڑھنی, فاتحہ یعنی فاتحہ عربی میں کہتے ہیں کھولنے والی کو. تو قرآن کو کون سی سورت کھولتی ہے؟ سورہ فاتحہ, یہ چابی ہے نا, شروع میں آ جاتی ہے. تو بخاری مسلم میں اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورہ الحمد بھی ہم اسے کہتے ہیں, الحمد بیج میں موجود ہے. سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے, تو البقرہ موجود ہے, گائے کا واقعہ. تیسری سورہ آل عمران ہے, تو آل عمران کا ذکر ہے. آل عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں عمران, تو آل عمران وہ ہیں. سورۃ النساء, تو ام نساء میں تو کئی دفعہ ام نساء آیا ہے. سورۃ المائدہ, تو اس میں وہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا, اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء, تو اس میں مائدہ کا لفظ موجود ہے. سورۃ الانام, مویشی, تو سورۃ الانام کے اندر الانام کا ذکر موجود ہے مویشیوں کا. سورۃ الاعراف, تو مقام اعراف کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. سورۃ الانفال, یسالونک عن الانفال, پوچھتے ہیں تم سے مال غنیمت کے بارے میں, الانفال اس کے اندر نام موجود ہے. سورہ التوبہ, تو التوبہ سورہ توبہ میں موجود ہے, وہ تین اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ ہے غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے, تو التوبہ کا لفظ موجود ہے اس کے اندر. سورہ یونس, تو یونس علیہ السلام کا اس میں پورا واقعہ ہے کہ ایک قوم یونس ہی تھی جس کو اللہ نے نجات دی, ورنہ اللہ تعالیٰ ماتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ہم کسی سے عذاب ٹال دیں, الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے. اور وہ بھی ان کو بینیفٹ مل گیا یونس علیہ السلام کی لغزش کا, کیونکہ وہ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے. وہ نبی کا جو ڈیبٹ تھا وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا. 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے, سارے ایمان لے آئے. عذاب جب آیا سامنے, انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے. وہ عذاب ٹلنا نہیں تھا, چونکہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر وحی کے انتظار کے نکل گئے تھے, اللہ نے اس ڈیبٹ کو پھر کریڈٹ بنا لیا امت کے لیے. تو یونس کا نام موجود ہے. اس کے بعد سورہ ہود, تو ہود علیہ السلام کا ذکر ہے, قوم ہود جسے قوم عاد بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ یوسف, تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر سورہ الرعد, بجلی کا ذکر کڑک کا موجود ہے. سورۃ الحجر, قوم ہجر کا ذکر موجود ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل, اس کا تو نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے, اور دوسرا کون سا نام ہے؟ سورہ الاسراء. عرب کے قرآنوں میں اس کو لکھا ہوتا ہے الاسراء, سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو اسرا سورۃ الاسراء موجود ہے, بنی اسرائیل کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. 10 کمانڈمنٹس اس کے اندر آئی ہیں. تو ہر سورت اس کا نام اسی سورت کے اندر موجود ہے، تو حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ سورت کے اندر نام ہے. اور ایک سے زیادہ نام جو ہے وہ بھی بعض کا تو سورت میں، جس طرح یہ سورت الاسراء، سورہ حامیم مسجدہ، عرب کے ملکوں میں اسے سورہ فصیلت کہتے ہیں، کتاب فصیلت آیات، تو فصیلت لفظ موجود ہے اس میں. تو جتنی سورت الناس، سورت الفلق، ان کے نام موجود ہیں، تو یہ الہامی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، جو احادیث میں بھی آئے وہ بھی نبی علیہ السلام کو بتانے پر ہیں. قرآن کی سورتوں کی ترتیب بھی دورہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور کرتے تھے، وہ اسی لیے تو کرتے تھے کہ ترتیب کو مینٹین کیا جائے. پھر صحابہ کرام کو حضور بتاتے تھے کہ آپ نے فلاں آیت کو فلاں جگہ ڈالنا ہے. یہ نہ سمجھیں یہ ساری سورتیں یکمشت نازل ہوئی ہیں. جو لمبی لمبی سورتیں ہیں وہ تو قسطوں میں نازل ہوئی ہیں. سورت البقرہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے آس پاس ہیں، اور کچھ جو ہیں بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. سورہ توبہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ ایک کمنٹری ہے، کچھ آیات پہلے کی ہیں. تو اسی لیے پھر وہ جب اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اور یہ قرآن کا ایک سمجھ لیں حسن ہے، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، ورنہ اس کی ایک ترتیب ہوتی جیسے دنیا دار یا دنیا کے رائٹرز لکھتے ہیں. قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انسان اس طرح کتاب نہیں لکھتا، انسان بڑی ترتیب سے کتاب لکھتا ہے، ونس اپان اے ٹائم، پھر پورا اس کا خیال رکھتا ہے. لیکن قرآن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہے ہی نہیں اس طرح. قرآن اللہ کے خطبات، اللہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے جو اپنے پیغمبر پر سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی. اگر غزوہ احزاب آیا، غزوہ خندق، تو اس کی کمنٹری سورت الاحزاب میں آئی. غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں آئی، لیکن غزوہ احد کے ہونے کے بعد کہ تم نے یہ غلطیاں کی، اس معاملے میں امپروو کرو. غزوہ تبوک کی کمنٹری غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ میں آئی. سورت الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر آیا تو غزوہ بدر کے بعد آیا. بعض اوقات پہلے بھی کچھ چیزیں آ جاتی تھی، جسے سورہ روم میں پہلی پریڈکشن آ گئی کہ انقریب رومی دوبارہ پرشینز پر غالب ہو جائیں گے. اس وقت دو سپر پاورز تھی نا، پرشین اور رومنز. پرشین جو ہیں وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، اور رومنز جو ہیں وہ عیسائیت کے اوپر تھے. تو جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی مسلمان خوش ہوتے تھے. جس طرح کبھی پاکستان انڈیا سے جیت جائے تو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھائی خوش ہوتے ہیں، رہ رہے انڈیا میں. تو مسلمان خوش ہوتے تھے جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی، اور مشرقین عرب اس وقت خوش ہوتے تھے جب پرشینز کی جیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی آسمانی مذہب کو، پیغمبروں کو ماننے والے نہیں تھے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. پرشینز کو فتح ہوئی اور رومنز کو شکست ہو گئی. مسلمان اس سے بڑے جو ہے وہ غمگین ہوئے. تو پہلے ہی اللہ نے سورہ روم میں بشارت، اس کا نام ہی روم ہے، رومن امپائر روم، آج بھی روم شہر ہے، بشارت دے دی کہ ان قریب غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومن امپائر کے لوگ پرشین سے ہار گئے، لیکن ان قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. بدع سنین، دس سالوں کے اندر اندر. اس پہ حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی تھی کافروں سے، اس وقت شرط لگانا جائز تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا جب وہ دن آئے گا تو پھر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. لیکن سر، نہ مسلمانوں کو پتا تھا، نہ پرشینز کو پتا تھا، نہ رومنز کو پتا تھا کہ اگلے 10 سے 12 سال میں یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی. ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان خوش ہوتے تھے عیسائی جیت کے، وہ ہار گئے. ایک وہ وقت تھا کہ پرشین امپائر نہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکی، نہ رومن امپائر. اور مسلمانوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا. تو قرآن پاک میں مستقبل کے جو واقعات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اندر جو پروفیسیز ہیں یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. تو سورتوں کے نام بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر کچھ چیزیں احادیث کے ذریعے بھی ٹرانسفر کی، وہ بھی اللہ نے آپ کو بتائیں، لیکن جتنے نام آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کے اوپر وہ ان صورتوں کے اندر ہی موجود ہیں. قرآن آپ دیکھیں، قرآن کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، بائبل پوری میں بائبل کا لفظ موجود نہیں ہے. اس کا نام بائبل بعد میں رکھا گیا، اس کا تو نام ہے انجیل یا تورات. آج کل تو خیر بائبل کٹھی چھپ رہی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں. اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور باقی انبیاء کے صاحب بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، یعنی جو موجود ہے. اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت کا حکم ہے. ہاں بالکل، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. زمینی حقائق، اہل تشیع میں خود شیعہ ہوں، سب سے زیادہ پیار مولا علی سے رکھتے ہیں. بریلوی سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے رکھتے ہیں. دیوبندی کچھ حصہ سب سے زیادہ محبت صحابہ سے رکھتے ہیں آیات کی روشنی میں. یہ گمراہی ہے نا جی، یہ انڈیا پاکستان کے اندر گمراہی ہے، چونکہ ہم لوگ جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ ہیں. انڈیا پاکستان کے لوگ شخصیت پرست ہیں. یہ معاملہ اس سے بھی آگے جا چکا ہے. آپ تو یہ تو پھر بھی چلیں بڑی ہستی ہیں، یہ تو اپنے مولویوں سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو مخلوق سے ایسی محبت رکھتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ماتا اہل ایمان وہ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ تو مطلب آپ کو اس سے بہت آگے بات جا چکی ہے. ٹی وی کے اندر ریکارڈنگ موجود ہیں. باپا جانی کا ایک مرید کہہ رہا ہے، میں تو اللہ رسول کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے باپا جانی کا خدا اور رسول ہے، مجھے انہوں نے تعارف کروایا. آپ استغفرہ پڑھ رہے ہیں، شیخ احمد سنندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا رب ہے. بھائی اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کوئی آیت ہے حدیث ہے جو تم نے بیان کی ہے؟ قرآن تو بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، بلکہ تو نے الٹ بات کی ہے، قرآن تو سیدھی بات کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین پر ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. ہمیں رسولوں سے کیا انٹرسٹ ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ہمارے رب کا ہمیں تعارف کروایا. باقی تو وہ بھی تو مخلوق ہے نا یار، رسول اپنی مرضی سے بنے ہیں، مجھے تو پہلے یہ بتائیں. تو کس نے سلیکٹ کیا انہیں؟ اللہ نے. اللہ جسے مرضی سلیکٹ کر لیتا. پھر یہ آیتیں تو پھر صحیح فٹ ہے نا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، اللہ اگر ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ ڈالے گا. اللہ تو مخلوقات کا ذکر میرے بھائی اس طرح کرتا ہے، اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا. قل ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو، تو کافروں کو کون سا زوم ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو خود ڈر ہے. اور بتاؤں، نبی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہیں کہ ان کو اس طرح بڑھایا جائے، نہ مولا علی کی اس طرح کی تعلیمات ہیں، نعوذ باللہ. مولا علی نے تو، عبداللہ ابن سبا نے جب کہا نا کہ تو رب ہے، انہوں نے پہلے تو توبہ پیش کی، جب وہ ڈٹا رہا قتل کروا کے اس کی لاش کو آگ لگوائی، وہ جس پہ ابن عباس نے کہا تھا کہ، مولا علی کو غصہ ہی اتنا تھا. خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور وہ الفاظ یوں بتاتے ہیں جیسے حضرت علی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آگ میں جو عذاب دینے کا، یہ نہیں دینا چاہیے. ابو داؤد میں، صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. وہ زندیق جو تھے، وہ عبداللہ ابن سبا تھا، نام نہیں اس کا آیا، نام تو پھر ظاہر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی وجہ سے ان کو ہم نے آگے بڑھا دینا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مجھ سے اس لیے محبت کرو، بلکہ سٹارٹ یوں ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. رسول اللہ تو اپنا تعارف یہی کروا رہے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور پھر فرمایا میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو اب مجھے بتائیں، ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں کیا کہتے ہیں؟ پہلے فنافی شیخ، پھر فنافی رسول، پھر فنافی اللہ. اور فنافی شیخ نال ہی بندہ برباد ہو جاتا ہے، فنا ہی ہو جاتا ہے. اسی لیے بھی پڑھتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ، اسی لیے پڑھتے ہیں ان الحق، اسی لیے پڑھتے ہیں نا سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار ان بابوں کا ذرا آپ ذرا کوئی دماغی جو توازن ہے یہ چیک کروائیں. لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. وہ پتہ لگا بابے نو ہاتھ کیوں پایا، کام بڑا بڑا پایا انہوں نے، انہوں نے اپنی عزت کروانی شروع کر دیتی. انہوں نے نبی کے حق میں بھی ڈاکہ مارا، اللہ کے حق میں بھی ڈاکہ مارا. تو یہ اس طرح کی عقیدت کسی اور شخص کے ساتھ رکھنا اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے ساتھ، تو یہ شرک ہے اور کیا. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھو، پھر پیغمبر سے، پھر اہل بیت سے، پھر صحابہ سے، تابعین سے. یہ سمجھانے کے لیے، محبت تو صرف اللہ کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، باقی جس سے بھی محبت ہے. اب مجھے بتائیں ماں باپ سے جو محبت ہے ہماری اللہ کی وجہ سے، ادروائز یہاں بھی جگہ جگہ اولڈ ایج ہاؤسز نہ بنے ہوئے ہوتے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ایون کافر بھی ہیں تب بھی اس نے شروع کرنا ہے دنیا کے اعتبار سے، سورہ لقمان میں آیا. کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. تو اللہ کی نسبت اگر نکل گئی تو آپ کی نمازیں برباد، آپ کی دینداری ختم، اگر آپ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہیں رکھتے. ذہن میں رکھیے گا. اور باقی سب سے محبت ہماری اللہ کی نسبت کی وجہ سے. دنیا میں پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ وہ اپنی عبادت کروائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور حکمت اور کتاب دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو. وہ ہمیشہ کہے گا کونو ربانیین، بن جاؤ اللہ والے. ہم اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، یہ حنفی شافی کی اختلاف کی وجہ سے. جس طرح جب اختلاف آیا اہل بدعت کا تو اہل سنت کی ٹرم آئی، پھر اہل حدیث کی ٹرم آئی. ادروائز ہم محمدی نہیں ہیں میرے بھائی. ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں. اور اگر ہم نے اپنی کوئی نسبت دوسری استعمال کرنی ہے اللہ کی نسبت سے تو ہم ربانی ہیں، اللہ والے ہیں. کونو ربانیین. اور دیکھ لیں یہودی اپنے آپ کو ربی کہتے ہیں، انہیں اپنے بڑے علماء کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ المشائخ، استاذ الاستاذہ، شیخ الشیطان نہیں کہنا، وہ بابا جی کہہ سکتے سب. ہم نے دیکھیں کیا کیا نسبتیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ میرے بھائی یہ صرف جہالت ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی، بت پرستی کی علامات ہیں. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، ایک پیر خانے سے ہو کر. دوسری ان کی کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں. اس میں انہوں نے جو پیروں کی کلاس لی ہے، انہوں نے کہا کہ ان پیروں کے ساتھ اور مرے ہوئے بابوں کے ساتھ ہم اولیاء اللہ کا نام لگاتے ہیں، اور اللہ کا نام اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ان کی شان کو بلند کریں، اور جب یہ بلند ہو جاتے ہیں تو اللہ ہٹ جاتا ہے، صرف اولیاء ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو ہم نکال دیتے ہیں بیچ میں سے. یار وہ جو انہوں نے کلام لکھا ہے سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اہل بیت ہوں، اصحاب ہوں، جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تجھے ہی پکارتے تھے، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی داتا ہے، سب کچھ لکھا ہے نا انہوں نے. اور کہتے ہیں آج کل کے پیر کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کروانا شروع کر دیتے ہیں. اپنی عبادت یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی سجدہ اپنے سامنے کروا لے، اپنی عبادت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف وہ اپنے بابوں کی تعلیمات آگے پیش کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں میں بالکل یہ تائید کرتا ہوں کہ حقیقتاً بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت رسول اللہ کو اللہ سے بڑھاتی ہے، عقیدت میں بھی محبت میں بھی بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیوبند بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اس لیول تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے ہی بڑھا دیا ہوا ہے، بالکل ہوتا ہے. شیعہ اپنے سٹیجز پہ حضرت امام حسین اور مولا علی کا ذکر اس محبت اور عقیدت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ رسول تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. یہ مجھے خود بتانے لگے شیعہ کے پاکستان لیول کے محقق تھے, وہ شاہ جی کون وہ جو فوت ہو گئے, وہ جو کشمیری تھے, شجاع آباد صاحب, شجاع آباد صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے, بڑے محقق آدمی تھے. تو ایک دفعہ میں افطار کے لیے ان کے گھر گیا I-10 میں اسلام آباد میں نا, تو مجھے خود سنانے لگے, کہتے ہیں میں عرب ملکوں میں سے ایک ملک میں تھا, تو ان دنوں محرم کی مجالس وہاں پہ چل رہی تھی عرب ملکوں میں, تو وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے جب پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو انہوں نے مجھے ایک مہمان خصوصی کے طور پر, ماشاءاللہ ان کو عربی بھی آتی تھی, فارسی بھی, انگلش بھی, اردو بھی, ہے کشمیری تھے بیسیکلی, کشمیر جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہوا تھا. خیر بعد میں وہ کشمیر جہاد کی انہوں نے سارے وہ پول بھی کھولے گئے کیا تھا جہاد. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک نوجوان کو جب بلایا گیا اسٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے, تو آپ پتہ نوجوان تو نوجوان ہی ہوتے ہیں, زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں. اس نے حضرت علی کی تعریف کرتے کرتے اس لیول تک وہ آگے چلا گیا کہ یعنی وہ یعنی نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی نسبت سے ماننا شروع ہو گیا, نعوذ باللہ, غلوب کر گیا نا. تو سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, سنیوں کا نزدیک عبد القادر جنانی کے جو شعبدہ بازیاں جو انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں جو کچھ کرامات مشہور کی ہیں, وہ تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو وہی والی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا, میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے وہیں پہ کھڑے ہو کے, ظاہر مہمان خصوصی تھا تو میں اسٹیج پہ جا کے میں اسے روکوں. کہتے ہیں میں نے اس کے باپ جو پورا آرگنائزر تھا نا وہاں پہ, اس کی طرف میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. کہتا ہے اس کا باپ اٹھا, اس نے جا کے اس کو پہلے تو مارا تھپڑ پبلکلی, اور کہا کہ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ تو کون سا دین بیان کر رہا ہے, مولا علی یہاں پہ موجود ہوں تو یہ تیری تقریر سن کے خوش ہوں گے. اس کی تقریر کے دوران اسے چھڑوا دیا. تو ایسے اہمیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں پتا یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو باقی حقیقت بات ہے, اوور آل جو کلچر ہے وہ شخصیت پرستی کا ہے, اور اسلام میں شخصیت پرستی بالکل نہیں ہے. یار اگر اسلام میں شخصیت پرستی ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سینسٹیویٹی کا لیول آپ لوگوں کو پتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا, من یطیع اللہ و رسولہ فقد رشد, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے, فقد غوا, وہ بہک گیا. جملے میں کوئی لٹریچر کی غلطی نہیں تھی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. نبی الاسلام کو غصہ آیا, فرمایا بئس الخطیب انت, اور یہ کتنا برا خطیب ہے تو, تجھے تو کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ یہ 2010 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں, اور ابو داؤد میں تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. نبی اسلام نے کہا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. جی میٹھی میٹھی باتیں بھائی, توحید اسی طرح ہی ہوتی ہے. اور جب بیٹھا ہو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اٹھ نکل جائے ادھر سے, یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل بھی مجھ سے دور کر دے. وہ یار اس کو تو چھوڑ دیں, مجھے بتائیں, میرے اور آپ کا تو ایمان کسی لیول کا نہیں ہے نا. میرے سامنے آ کے کوئی جھکے مجھے سجدہ کرے, آپ کے ساتھ ایسے کرے, آپ کو ہاتھ میں نہیں پڑ دیں گے آپ, یا مرو مروان لے یار کہیں گے نا. آپ ذرا امیجن کریں, جس شخصیت نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا اس کی توحید کس لیول کی ہوگی؟ جب میری آپ کی توحید اس لیول کی ہے, جس نے ساری توحید اس سے سن سن کے سیکھی ہے, تو جس نے یہ توحید سکھائی ہے اس کا لیول پھر یہی ہوگا کہ بھائی شکل گم کر, تو نکل, قم اذهب. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا, میں نے آپ کو ذاتی نہیں عطائی مانا ہے, بالاذن مانا ہے, اور میرے بارے میں آپ گمان بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کروں گا, جبکہ میرا جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. میں نے پہلے ذکر کر لیا, اور عموماً لٹریچر میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا لٹریچر کے حسن کے خلاف ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ مثلا میں کہوں کہ زید اور بکر فلاں جگہ گئے, اس کے بعد پھر کہوں گا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا, یہ ہم کہتے ہیں تو اس نے تو کہہ دیا تھا نا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو اس میں کون سی لٹریچر کی غلطی تھی؟ لیکن سینسٹیوٹی لیول توحید کا آپ دیکھیں, کہا دونوں کیوں کہا؟ تل قادری صاحب ایسے کہتے رہے کہ جی بابا جی آتے ساڈے بابا جی آتے سن جی ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے, اور بھائی جڑا ڈو کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ہک ہے تعلیمات میں, میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. اسی طریقے سے صحابہ کرام اکثر سوال کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ اپنے رسول کو علم دیتا تھا اور وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے. لیکن جہاں تکوینی امور آتے تھے, انہیں کہا جاتا ہے تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں, تو مسند عمل میں تو یہاں تک حدیث ہے ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی, جو اللہ چاہے, وہ تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اتنے اللہ تھلے تسی ہو ساڈے سب کچھ, لوگ نہیں کہتے, پیروں کو نہیں کہتے. آپ ہمیں اجالتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا؟ کوئی ند, انداد یحبونہم کحب اللہ, لوگوں نے ایسے ند کھڑے کر لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جبکہ اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے وہ ان سے کر رہے ہوتے ہیں. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, کہہ بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے. آپ کے وہ راکٹ طیارے جو چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بسے, ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما شاء اللہ وحدہ. ویسے ہمارے عام روٹین میں ٹھیک ہے, اسی طرح ہم کہتے ہیں, کسی نے انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہا کبھی, ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان رسول تو کوئی نہیں کہتا, حالانکہ ہم رسول پاک لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن سر یہ پاک اور ہے, وہ تو اہل بیت بھی پاک ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ سبحان آتا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے وہ والا پاک. ہاں انسان سے تو لفظش بھی ہو سکتی ہے, انبیاء کی لفظیں قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں, غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. اس پہ تو خیر بولا جائے تو قرآن, اب ان جاہلوں نے قرآن تو پڑھا نہیں نا, وہ اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور, اور ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کو کوئی نہیں سمجھ آئے گی, وہ سمجھ آ جانی چاہیے تھوڑے بڑے بڑے, میں ان کو کہنے لگا بڑا بڑا کام پا کے گھیرے تھوڑے نا, کیوں نہیں سمجھ آ رہی, آپ نے کیسے فکس کر لیا کہ وہ ٹھیک تھے, تو غلط کر کے گئے آپ کے ساتھ. حضرت عمر کا قرآن میں رجم کی آیت حکیم اور وہ آیت قرآن میں نہ ہونے کا تضاد نہیں ہے. دیکھیں قرآن سات کی رات میں نازل ہوا ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ہے قرآن میں ناسخ و منسوخ, اس میں بھی ویڈیو آپ ڈیٹیل دیکھ لیں. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات منسوخ ہیں, قرآن کے اندر موجود ہیں کچھ چیزیں, حالانکہ کچھ ہمارے جو بولڈ قسم کے علماء ہیں جیسے مولانا اسحاق صاحب اہل سنت کے ہاں, اس طریقے سے شیعہ میں بھی علماء ہیں جو اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کا, جبکہ مسلمانوں کا شروع سے اس پہ اتفاق رہا ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن کی کوئی آیت اگر نبی علیہ السلام کو بھلا دے یا لے جائے تو اس کی جگہ اور آیت لے آئے گا, ایک پوری ڈاکٹرن ہے اس کے لیے. قرآن میں ناسخ و منسوخ, قرآن کی سات قرآت, میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس مختصر وقت میں میں اتنے 440 بلکہ 11,000 وولٹ کے ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر کسی نامحرم بوڑھی عورت جو پیدل چل نہ سکے اسے بائک پر لفٹ دے اور وہ ساتھ بیٹھے تو کیا ہم گنہگار نہیں ہوں گے؟ اگر بہت بوڑھی ہو چکی ہے وہ تو قرآن میں ہے, اس کے اوپر تو اس طریقے سے پردے والا معاملہ بھی نہیں ہے. اگر بہت بوڑھی ہے اب کوئی ایک یہ نہ ہو کہ بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام والی بوڑھی نہ ہو، اگر وہ بڑھیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اٹھا سکتے. نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے جو بالکل بوڑھی عورتیں تھیں، جس طرح آپ کی ایک کزن تھیں حضرت علی کی بہن، ان کے پاس چلے جاتے تھے. تو وہ آپ محلے میں بھی اس قسم کی بوڑھی بوڑھیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہیں کسی کے دماغ میں آتا، تو وہ اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میری خالہ زاد سے کرنا تھا، لیکن خالہ نے کہا کہ میری بیٹی نے ایک مرتبہ لڑکے کی والدہ کا دودھ پیا ہے. جب یہ معاملہ ایک مفتی کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کے چار پارے میں آخری آیت کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا. چار نمبر پارے کی جو آخری آیت ہے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے ہو جائے گا؟ اس میں تو رضاعت کا ذکر ہے. رضاعت ایک دفعہ دودھ پینے سے ہوگی یا دو دفعہ یا تین دفعہ؟ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کم از کم پانچ دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور شیعہ کا بھی یہی موقف ہے. سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں یہی کہتی ہیں، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے. یہ صرف حنفیوں نے تماشا کھڑا کیا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے بھی پی لیا، اور وہ پینا بھی بھوک کی عمر میں ہونا چاہیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ دو سال ہے جو قرآن میں آئی ہے. دو سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے بھی ایک یا دو دفعہ، ایک دو دفعہ تو غلطی سے بھی کوئی پی سکتا ہے نا، کہ بچہ رو رہا تھا اور کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، وقتی طور پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن. لیکن پانچ دفعہ کا تو مطلب ہے کہ وہ اس نے اس کی کفالت لی ہوئی ہے اور بڑا اہتمام کے ساتھ، اور یہ پانچ دفعہ بھی مختلف اوقات کے اندر. ایک دو دفعہ جو ہے یہ تو ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو جو مفتی نے مسئلہ بتایا، وہ چونکہ آپ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں، اب جس طرح لوگ طلاق کے بعد فتوے لینے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کا تعلق کسی فتوے کو ماننے سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اپنی دنیا سیدھا کر. تو آپ بھی اپنی دنیا سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں، چونکہ آپ کی خالہ بھی حنفی ہیں، ان کی بیٹی بھی حنفی ہے. آپ بجائے بے شک آ بھی چکے ہیں قرآن و سنت پہ، لیکن ان کے نزدیک تو نکاح نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں یا تھوڑی محنت کریں، ان کو کتاب و سنت کے منہج پہ لیں، باقی اس میں پیچھے ہٹیں، ورنہ پوری زندگی یہ دھبا آپ کا پیچھا کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک محرم رشتے میں شادی کر لی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو حال دے کے دکوں گا، ٹھیک ہے کر لو گیا. نہ، میں اس دنیا کا باشندہ ہوں، میں ریئلسٹک باتیں کرتا ہوں جو واقعی ٹھیک ہیں. میرے خیال میں آپ کو بالکل رشتہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کی خالہ اور جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ پورے کے پورے دین میں داخل نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ اس ایک مسئلے میں دین میں داخل ہوں، باقی اپنے نظر نیاز اور قبروں پہ چڑھاوے اسی طریقے سے ان کے بابے اور مفتی وہی چلتے رہے، نکاح تو انہیں سے پڑھوانے ہیں. ہاں، تو اس وقت نکاح پڑھاتے وقت بھی کسی نے آگے کہہ دیا نا کہ یہ چکر ہے، تو وہ مفتی اس وقت آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ آپ دیکھیں گے، پوری دنیا یاد رکھے گی. تو اس لیے پیچھے ہٹ جائیں. ارے بھائی، کسی پیارے کی وفات کے بعد اس کی بے حد یاد آنے پر کیسے صبر کریں؟ کیا اس پیارے کے خواب سے اندازہ لگانا کہ آخرت میں کیسے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. خواب تو آپ کے ذہن کی اختراع بھی ہو سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خواب یا تو اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. اور ابن سیرین کا ساتھ قول امام بخاری نے نقل کیا، یا نفس کی طرف سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس کی خواہش خواب بن کے آپ کے سامنے آ جائے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے 2013 کے انتخابات سے پہلے خواب دیکھا، اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کلین سویپ کیا، ہار گئے تھے. 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کیا. ہاں، اب اگلے الیکشنوں میں کلین سویپ ہوگا، لیکن دوسرے والا، وہ شاید اب تعبیر پوری ہو، لیکن معکوس ہو کر، الٹ ہو کر، انورس ہو کے. تو رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا. خواب میں مستقبل کی خبر ہو سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا خواب. خواب کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی کشف، کوئی الہام ختم نبوت کی وجہ سے اب اس امت میں باقی نہیں رہا. اس میں میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، یہ ٹاپک آج میرا نہیں ہے، سوائے کیٹاگوری کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا خواب کے. تو خواب میں آپ کو قریبی رشتے دار اگر بری حالت میں نظر آتا ہے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں, اس کا کوئی قرض ہے تو وہ اتاریں. وہ تو صحیح مسلم میں آیا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ جنازے نہیں پڑھتے تھے جی. پھر جب اللہ نے وسعت دی تو حضور خود اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے, اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ تن من دھن اپنے نبی کے لیے لوٹا دیں, لیکن حضور اس کا مطلب یہ بھی لیتے تھے کہ میں چونکہ امت کا روحانی باپ ہوں, میرا کوئی امتی مقروض مرے گا اور اللہ نے مجھے وسعت دی ہے غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت کی وجہ سے, تو میں اپنے امتی کا قرض اتاروں گا. دیکھیں ہمارا پیر کیسا ہے, آپ کے پیر تو نذرانے بٹورتے ہیں آپ سے, ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کے قرضے بھی خود اتارتا تھا. حالانکہ یہ وہ پیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا تن من دھن اس کے اوپر لٹانا ہے اور یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو نبی علیہ السلام ہر معاملے میں خود رول ماڈل بنے ہیں. تو قرض اس کا اتار دیں, مرے ہوا بندہ اگر مقروض تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں, اس کو نفع پہنچے گا, بخشش ہو سکتی ہے اس کی دعا کی برکت سے. قرآن میں حکم بھی ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں قرآن میں حکم ہے. اسال ثواب کے 10 طریقے, میری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر, کئی ایک ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں. لہذا خواب میں اگر آپ کسی کو اس طرح دیکھتے ہیں نا تو آپ سب کا خیرات کریں. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ویسے ہی ہونا ہے, ویسے ہو بھی سکتا ہے ویسے نہیں بھی ہو سکتا. جب تک وہ معاملہ اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ کہہ نہیں کچھ سکتے. وہ تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی کتنا عرصہ پہلے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوئے, وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے. تو خوابوں سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام الاعلاء خدمت کیا کرتی تھی عثمان بن مزعون ایک بوڑھے صحابی کی, بہت بوڑھے تھے بڑے نیک تھے. فوت ہوئے نبی الاسلام میت پہ آئے تو ام الاعلاء نے حضور کی موجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیرے لیے تو جنتیں ہیں آخرت میں. حضور نے کہا تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ, سر یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور قرآن کی آیت ایک اس کو سپورٹیو ہے, سورۃ الاحقاف اے نبی تم کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اصل میں ہمارا ایک عقیدہ درست کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی. ام الاعلاء کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے مرنے پہ یہ نہیں کہا کہ ایسی دا جنتی ہے, ڈر گئی. پھر کچھ دنوں بعد ام الاعلاء نے ایک خواب دیکھا, عثمان بن مزعون کے لیے پانی کا ایک چشمہ دیکھا, پھر حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا خواب تھا, عثمان بن مزعون کی آخرت کا معاملہ اللہ نے اچھا کیا. لیکن اس خواب کو دیکھا انہوں نے بعد میں اور اس کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان کی. خوابوں کی تعبیر ایک پورا علم ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. اور باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں, بریلوی دیکھتے ہیں تو وہ بریلویت کو صحیح کہتے ہیں, دیوبندی دیکھتے ہیں تو دیوبندیت کو صحیح کہتے ہیں, سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب میں. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے, بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. کیا ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے, ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اور ایک دوسرے کے خوابوں کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ بھی دیکھیں نا. تو خوابوں کی تعبیر ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی بتا سکیں, بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ جی اب بتائیں کیا کرنا, ہم کہہ رہے ہیں جی یار صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اس مسئلے میں یوں کر لیں, بس دیٹس آل. اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. باقی جو آپ کے اولیاء اللہ کے خواب ہیں وہ تو یقین کریں اس قابل بھی نہیں کہ یہاں پہ بیان کیے جائیں. میاں وہ ارواح ثلاثہ سے میں نے بیان کیا تھا نا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, تین روحیں نام ہی دیکھ لیں, یعنی تین مرے ہوئے بابوں کی کرامات, اور نیچے لکھا ہوا یعنی کرامات اولیاء. اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا, بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے طارق وی صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا, ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد دیوبند مدرسے میں واپس آئے, قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے اور بیداری میں. میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو اسی لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں, ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی. جائیں پوچھیں گے بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گیا ہے یہ کرامات اولیاء ہے؟ بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک, جو بندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید. پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہیں. نا جناب کیوں نہیں ہے, وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا, آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی, وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے کام انہوں نے, جس میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. سلیبس کو چینج کروائیں, ریاض الصالحین شروع کروائیں, میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے, کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب, ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا, پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے, پھر کروٹ ان کی طرف کی, پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے. تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو, یعنی اگر میری زبان میں آ سکتے کہنے دو, یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے, انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. دیکھو جو المؤنف میں لکھا ہے نا, ہم بزرگوں کی قبروں اور سیلوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے, اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے, مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا, خواب میں نہیں, یہ بیداری میں. تو یہ قبروں سے فیض تھا, لوگ کہتے تھے سینے سے فیض, اے سینے سے فیض ہے جی. وہ ان کی طرف کروٹ کٹ کے لیٹے اور پھر ان اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا, یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا, سینے کو انہوں نے فیض دیا. یا لیا تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ قاسم نوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں, وہ ان کے شیخ ہیں. یہ تو تھی جناب پہلی کیس تھی اس کی. دیکھو اس دے بھیجے دوسری کیس میں بیان کر دیے پیارا یار, وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا, تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں, وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرہ تو رشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے, یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے, یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی جی جی جی جی وہ دلہن کی شکل میں, یعنی انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی, انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی, عقد میں آئی, خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں, جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں, کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا, بعد میں کلین سویپ نہیں والا پرائم منسٹر وہ بن گئے. تو اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا, وہ ان کی نفس کی خواہش تھی, وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش ہی تھی نا, ہوئی تو نہیں, غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں, اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا, اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں, اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ عرض میں, بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا؟ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھائی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہیں. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا, آپ صرف لکھ دیا کریں میاں. آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی, تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے, ان کے وہ نمازی بھی تھے, اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا, میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو, لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں, کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ, خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو, ہدایہ پورٹل کا, یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو, یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو, وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا جی ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا, قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے. اروائے سلاسا کہتا میں تو حیران ہو گیا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح, تو ان مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا جی میں نے چلے اب سن لیا, اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے, اب اگلا علاج بھی کرے نا, پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں کیوریٹو علاج تو میرا کرے نا. کہتے نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا جی میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے تو آئی ایم ایس شروع کر دی, کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے, ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی، ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا، باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے، تو اب آپ کر لیں میرے بھائی. اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے، بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے، دیوبندیوں کی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں، پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں. میاں بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری کی استعمال، لوگ کہتے تھے لیاؤ لیاؤ لیاؤ دوسری، تو بس وہ دانش بھی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا علی بھائی، انسان بار بار کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے، دعا بھی کرتا ہے لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی. فار ایگزامپل میں ایک سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، بار بار کوشش کے بعد بھی پیپرز میں فیل ہو جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے کوشش کی ہے تو پھر اپنی آپ فیلڈ بدل لیں. اب یہی ہوگا اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نقل لگا کے ڈگری لے لیں یا جعلی ڈگری لے لیں، یہ ہو جاتا ہوتا ہے انسان کو. اب مجھے بتائیں حضرت علی کی کبھی خواہش تھی کہ خلافت راشدہ ختم ہوتی؟ اپنی جان بھی چلی گئی، خلافت دوبارہ واپس تو نہیں آئی، آج تک ہم رو رہے ہیں. سیدنا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. بعض اوقات اللہ کی مرضی اور ہوتی ہے، اس لیے کہ آزمائش. فرعون کو اللہ نے بادشاہ بنایا آزمائش کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. دنیا میں ظاہر ہے حق اور باطل کی کشمکش تو رہے گی، اسی طریقے سے کامیابیاں اور ناکامیاں. صحیح مسلم میں آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہیں تقدیر سے متعلق، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں کتاب القدر چیپٹر دا چیپٹر آف ڈیسٹنی، اس کی آخری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنا، اور دیکھنا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے، اور ساتھ اس میں الفاظ ہے، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا، خالی مدد نہیں خالی کوشش نہیں، دونوں چیزیں پیرلل میں، پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تم ناکام ہو جاؤ، تو یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا یا اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے میں اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرتا ہوں، بالکل وہ کرے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود رزلٹ خلاف آیا تو اب پینا ڈال کے نہ بیٹھ جائے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری بھی کئی ایک خواہشات ہیں جن کے بالکل اپوزٹ ہوا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ملک اس طریقے سے نیچے چلا جاتا، لیکن صرف میری خواہشات سے یا عوام کی خواہشات سے تو کچھ نہیں ہونا، آپ نے بھی تو کوئی کوشش کرنی ہے. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ 20-25 سال پیچھے جا کے گریں گے؟ ہو گیا. لیکن اب یہ اللہ پہ نہیں آپ ڈال سکتے، ہمارے اپنے کرتوت سامنے آئے، چاہے گزشتہ حکمرانوں کے ہوں چاہے موجودہ حکمرانوں کے، سب نے اپنا پورا پورا حصہ اس میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کس لیول تک ملک پہنچ چکا ہے. تو خواہشات سے صرف کچھ نہیں ہونا، کوشش بھی کرنی ہے. قرآن میں تو ہے لیس لل انسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آخرت میں بھی یہی ہے. ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کوشش کے باوجود کچھ نہ ملے، آخرت کا رول یہ ہے کہ کوشش کے باوجود بھی ملے گا، جس نے کوشش کر لی اس کو ملے گا. آخرت میں یہ نہیں ہے کہ انسان نے دنیا میں نیک مال کیے اور آخرت میں زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے، الا یہ کہ اس نے ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے نہ کیا، وہ علیحدہ بات ہے. وہ تو دنیا میں ہی آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ملنا اس میں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا نا میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وہ کیوں آپ کو یقین دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آ سکتا تھا دنیا میں میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں، اینڈ تک جا کے پھر میں بھی ابو جال نہ لیوں وہاں سے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. قرآن میں یہ بھی آیا ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. قرآن میں یہ بھی آیا کہ کیا ہم عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو برابر کر دیں گے، یہ ہماری صفت عدل کے منافی ہے. آخرت میں میتھمیٹیکل فارمولا ہے جی، سیدھا سیدھا. دنیا میں کوئی میتھمیٹکس کام نہیں آپ کے آتی اس حوالے سے. یہاں کوشش کے بعد آپ کو مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں ناکام بھی ہو سکتے ہیں. آخرت میں آپ کوشش جو کرے گا دنیا میں پیغمبروں کا راستہ اختیار کرے گا اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. آخرت میں تقدیر غالب نہیں ہونی کسی کے اوپر کہ دنیا میں تو بڑا اچھا تھا اور اللہ نے کہا نہیں تیری شکل ہی مجھے پسند نہیں ہے, نہ. آخرت جو ہے اگرچہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت عدل اس چیز کی متقاضی ہے کہ آخرت کے معاملے میں اس نے عدل کرنا ہے. دنیا میں تو اس نے خود ہی کہہ دیا نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آخرت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا, آخرت میں یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں آزمائش جو ہونی تھی دنیا میں ہو گئی, انبیاء کے ماننے والے ان کے پیروکار جنت میں, انبیاء کے نافرمان جہنم میں. وہاں نہیں کسی پہ تقدیر غالب ہونی کہ نعوذ باللہ بالکل 180 ڈگری فارمولا لگ جائے, دنیا میں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے لیکن 125 بندے مسلمان ہوئے 13 سالوں میں, فتح مکہ پہ چلے تو لقاء ہوئے لیکن اور تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور کئی کفر کی حالت میں مر گئے. کیا حضور کی خواہش تھی کہ ابو جہل بغیر ایمان کے جاتا, حضور کا اپنا چچا ابو لہب بغیر ایمان کے جاتا؟ نہیں. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ بازیر بستامی جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ دیکھ لیں تو کلمہ پڑھ لیں. سر واہ واہ واہ واہ, اللہ کے نبی کو دیکھ کے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے نبی تو دعوت بھی دیتے تھے تب بھی نہیں تھے کلمہ پڑھتے, آپ کے بزرگان دین اس وقت کے. اچھا اس کا مطلب بازیر بستامی کی خواہش تھی کہ لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں. وہ کہتے ہیں بعد میں پھر وہ نقاب کرتے تھے کہیں کوئی دیکھ کے کلمہ ہی نہ پڑھ لے. ہاں ہاں, ابو الحسن خرقانی کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا, محمود غزنوی نے سومنات پہ جب حملے کیے ناکامی ہوتی تھی تو پھر اس نے ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے وہ جبا وہ اس کو اٹھا کے دعا کی اور فتح ہو گئی. رات کو خواب میں ابو الحسن خرقانی آئے اور ناراض تھے کہ تو نے میرے جبے کی قیمت کتنی کم لگائی ہے. ہاں تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے, تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال کے اندر جو نصاب کی کتاب ہے اور فضان سنت بریلویوں کی, اس میں باقاعدہ اس کے حوالے ہیں. دنیا میں جتنے بابوں کی کہانی ہے نا وہ ساری اسی کتاب سے ہیں, عربی میں لکھی گئی ہے تذکرۃ الاولیاء 800 سال پہلے, اس میں واقعہ لکھا ہے. ابو الحسن خرقانی نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی, اگر تو یہ دعا کرتا نا قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ ہو تو یہ بھی تیری دعا قبول ہو جانی تھی. واہ واہ واہ, تو یہ کرتا اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا نا تو پوری امت کا ہی بیڑا پار ہو جاتا. اور جن لوگوں کے پاس اللہ کے نبی کے کرتے تھے انہوں نے قادسیہ اور یرموک میں ہاتھی گرائے ہیں ان کرتوں کو دکھا کے. جی 8,500 مسلمان صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں ہاتھیوں والی جنگ میں قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کے خلاف, ہزاروں مسلمان رومن امپائر کے خلاف یرموک میں شہید ہوئے ہیں. تب جا کے اسلام جو ہے وہ اس کے قدم جمے ہیں ان کے خلاف. وہ تو نہیں رسول اللہ کا کرتا لے گئے, تبرک کی حد تک تھا وہ ہم مانتے ہیں, صحیح مسلم حدیث ہے. اسما بنت ابی بکر کے پاس رسول اللہ کا کرتا تھا جو سیدہ عائشہ سے انہوں نے لیا تھا چونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی, اور وہ اس کا دھون مریضوں کو پلاتے تھے. تو صحابہ کو تو نہیں تھا کہ چلو یہ ہم کرتا ہی لے جائیں وہاں پہ جنگ. بعد میں ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے جب فتح ہونی ہے تو اس سے بھی ہو جائے گی. سٹوریاں کہانیاں ان کے ذریعے کرتے کٹو نا, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہانیاں بناتا ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفٹ رکھی ہے, ہم تو آپ کو صرف آجزانہ انداز میں کہہ ہی سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. علی بھائی انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پر آزمائش آئی ہے یہ سزا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے مکافات عمل آزمائش اور سزا, دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. ویسے مولا علی کی طرف ایک چیز منسوب کی ہے نا انہوں نے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس آزمائش کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے, جس آزمائش کے بعد تم رجوع نہ لاؤ تو سمجھ لو یہ سزا ہے. اور میرے بھائی یہاں تو سارے دنیا دار لوگ بھی آزمائش آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا شروع کر دیتے ہیں, تسبیحیں لے کے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ کوئی رول نہیں ہے. دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی شخص پہ یہ آزمائش آئی ہے یا سزا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, سورہ اشورہ میں فابیما کا سبق ایدی کم, اور کئی چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے ولو نبل ونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جو پڑھیں گے انا للہ انا الیہ راجعون, تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آج کی ڈیٹ میں جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے وہ اسے آزمائش ہی تصور کرے گا, ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ورنہ دیکھیں جنید جمشید صاحب شہید ہوئے تو بریلویوں نے کہا کہ اس پہ عذاب آ گیا, کہا نا. دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رسول اللہ تک پہنچ گئے, وہ تو تارجمی صاحب نے بھی خواب بیان کیا. ان کے اپنے مر جائیں تو شہید, دوسرا مر جائے تو سزا. تو ان کے کرائیٹیریا تو یہ ہیں. ان کا ذکر تو یہاں ضروری ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے, سر انہی کا ہی تو آئے گا, جنہوں نے کام ڈالا ہے انہی کا ہی ذکر آئے گا نا. انہوں نے ہی آپ کو اس طرح کی پٹیاں پڑھا کے گمراہ کیا ہوا نا. مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بیوہ نیشنل سیونگ سکیم میں پیسے رکھ دے پروفٹ لے کر چلائے, میں کیسے کہہ دوں میرے بھائی. مولانا مدودی کو کسی نے پوچھا سود, فرمایا حرام ہے. ان کا اگر کوئی مجبور ہو جائے ان کا حرام ہے, پھر ان کا نہیں. اگر کوئی بہت مجبور, انہوں نے کہہ دی وہ مجبور ہوا ہے تو خود جہنم میں جا رہا ہے تو مجھے کیوں ساتھ لے کے جا رہا ہے. میں نے تو مسئلہ ہی بتانا ہے نا. اسلامک بینکنگ میں رکھوا لیں, پروفٹ وہاں کم ہے لیکن کم از کم حلال تو ہوگا نا, اس اعتبار سے کہ وہ منی اگینسٹ گڈز ہے. باقی نیشنل سیونگ قومی بچت جسے آپ کہتے ہیں, اس میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو سودی پورا کام ہے, اس کو تو ہم بالکل جائز نہیں سمجھتے. ہم کس طرح آپ کو کہہ دیں. میرا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا لیکن اب کافی عرصے سے تبلیغ جماعت کے ساتھ نہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو آپ کے نزدیک یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے منافی ہیں, ان کا سلیبس جو ہے وہ شرکیہ اور بدعت پہ مبنی عقائد کے اوپر ہے, یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا. باقی باتیں تو بعد میں چلے. مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں, بعض اوقات کوئی اگر اہل تشیع ہو اس سے بات کرنے سے بھی منع کرتے ہیں. وہ بات کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. وہ تو عیسائی سے بھی بات کرنے سے آپ کو منع کریں گے کیونکہ اس نے سوال کر لیا کہ روح اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کی روح. تو مسلمان تو اس کی بھی تشریح نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے عیسیٰ ابن مریم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں روح اللہ لکھا ہے نا, جو اللہ کی روح ہوگی تو ٹو ان ون نہیں ہے, میری روح کمبائنڈ ہے نا میرے ساتھ, تو اللہ کی روح. تجھے منہ ہٹ کے بیٹھ جاؤ. تو بالکل نیکی کرتے ہیں کہ صرف انہی کو دعوت دیتے ہیں جن کے آگے وہ بات سن کے کوئی جواب دے بھی سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی بلٹ ان کمزوری ہے. باقی آپ نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک دیوبندی جماعت تو ہے نا جی, بلٹ اپ تو دیوبند سے ہوا ہے, اور دیوبند اور شیعہ کی آپس میں ٹسل ہے. اب طارق جمیل صاحب کو کوئی رول ماڈل کے طور پہ پیش نہ کرے. طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو دیوبندیوں نے کر دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے اشر نشر نہیں کر کے رکھ دیا. رائے بھی اجتماع میں ان کو بیان نہیں مل رہا, تو اسی لیے تو کالج یونیورسٹیز کے اب دورے کر رہے ہیں اور پبلکلی بڑی بڑی گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں. وہ طارق جمیل صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. پھر تبلیغی جماعت نے کہا ٹھیک ہے پھر اب آپ یہی کریں. بیچ میں ان کا یہ تھا کہ یہ امام بارگاہوں میں جا کے کیوں بیان کرتا ہے, یہ اتحاد امت پہ کیوں بات کرتا ہے, یہ حضرت علی اور اہل بیت کی محبت پہ بات کیوں کرتا ہے, ہماری نشانی تو یہ نہیں تھی. ان سے پوچھیں حضرت علی صحابی نہیں ہے. یار اہل بیت کو تو چھوڑ دو, حضرت علی کیا صحابی نہیں ہے؟ چلو صحابی ہونے کی وجہ سے ہی ان کی آپ مدہ بیان کرو. میں نے وہ نعرہ دے دیا نا, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور پھر آگے جوڑ دیں من سبنی فقتلو, یا من سب نبی فقتلو, لاؤ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آیا. تو آپ دیکھ لیں جن جنہوں نے گالیاں دی ہیں بھگتے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی نسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں وہاں یہ چیز بہت محسوس کی ہے، کافی لوگ ایتھیسٹ ہو جا رہے ہیں اور اس وجہ سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو دعوت ٹھیک طرح نہیں دی جاتی. اکثر ہمارے ہاسٹلز میں جب تبلیغ جماعت والے آتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کی بات سنتے ہیں. میرے بھائی وہ بات سن بھی لیں، کیا ان کی کمپیٹنسی تو چھوڑ دیں، ان کے بڑوں کی کمپیٹنسی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ یہ بات کر سکے؟ آپ لوگ بتائیں، یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہاں فون کر کے جی کوئی بتاؤ جی ایتھیس کو دعوت دینی ہے، کوئی کہتا جی وہ قادیانیوں کو دعوت دینی ہے، وہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کدھر جا کے 11,000 بولٹ کو ہاتھ ڈالنے لگے ہو. آپ جو بن کے دعوت دے رہے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ خود گمراہ ہیں. ایک گمراہ دوسرے گمراہ کو کیا دعوت دے گا؟ ہاں، یا آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے یا اشرف علی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے، اگرچہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن پارٹی تو آپ کی وہی ہوگی. جب تک کہ آپ اس کا اعلانیہ انکار کر کے جوتیاں نہ کھا لیں اپنی محلے کی مسجد سے، یا گونگے شیطان بن کے زندگی گزارتے رہیں، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں دعوت کرنے کا، گونگے شیطان ہی مر جاؤ. جب ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے نوجوانوں کو دعوت، جو بےچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ، اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں سمجھ لو، وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مار دیں، اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے بعد آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑتے. آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے بعد لبائی کا یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں، نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجئے گا، اور جو آپ ویڈیو کہیں گے نا کہ یہ ویڈیو ہمیں تنگ کرتی ہے ڈیلیٹ کر دو، میں کر دوں گا. جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑیں ایک دوسرے کے جلوسوں کے اوپر، جہلم میں کئی سال تک شیعہ کا جب جلوس نکلتا تھا تو اوپر سے گرم پانی، پتھر، نمک اور مرچیں پھینکتے تھے. پاکستان میں کئی علاقوں میں پریکٹس ہے. جب آپ ایک دوسروں کے جلوسوں کو، سٹیکرز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ ایک کافر کو سٹیکر کے اوپر مار رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سٹیکر پہ کیا لکھا ہے، نہ اس کو کوئی اس سے انٹرسٹ ہے. تو ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں، ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے. ہماری آنے والی نسلیں ان قریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں مسلم، یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجئے گا، یعنی وہ فرقوں سے رے یہ دنیا دار لوگ، یہ پہلے بھی اسی طرح تھے. آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے، یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، اللہ کے ہاں تو نہیں تھے. وہ اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھنا مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے مسلمان سمجھا ہوا تھا نا کہ مسلمان کی اولاد ہیں، اس نہ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے. آپ ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے، اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرے. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے. وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں. کافروں کو دعوت دینی ہے، کافروں کو دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے، سکون نال رہ رہے جے، انہوں تو دنیا سکون نال رہن دو. آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تے ٹوکے چلاواں گے سی، وہ کہیں گے بھائی اتھے رہن دو سانو، عدل و انصاف ہے وہاں پر، امن ہے وہاں پر، انسانی جان کی قدر ہے، جانوروں کی قدر ہے، یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے، تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا. یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا. ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بےچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، یعنی اس سے بہتر ہوگا. یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر، یہ مذہبی سکھ، وہ ہمارے کو ساتھ کہا کرتے تھے مذہبی سکھ. خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ مذہبی دہشت گرد، ان سے تو بہتر ہے نا، سکون کی زندگی گزاریں گے. آپ کو رفلی دین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آ کے ٹوکا مار جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ عیسائی اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا. ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے تیری. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا، کہتا تیری جان بھی قربان، اپنی جان اس نے قربان کرنی، تیری جان لیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کس کی؟ تم لوگوں کی، جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی نہیں، وہ تو مارنے والے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ٹوکے جو نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جس پہ لبائک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو کہ اب عمار صلی کا اللہ رحمت للعالمین کہاں پہ لکھو گے؟ اور یہ ٹوکا بھی اگر میدان جنگ میں کسی کافر پر چلتا، عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، تو ہمیں یہ ٹوکے دیکھ کے صبر بھی آ جاتا. یہ تو ٹوکے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، کافروں تک تو پہنچنا نہیں ہے. فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبائک یا رسول اللہ کی، آؤ نا واپس، آؤ نا واپس، آؤ کھا رہے ہو نا دا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال، بڑھو واپس آؤ. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں نا، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے نا، وہاں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں، دھوکے دیے میں لوگوں کو. انہی کو کہنا کہ فجر کی نماز تکبیر اولا سے پہلی صف میں پڑھنی ہے، اب کون لبیک یا رسول اللہ؟ ہاں کہو. پانچوں وقت جمعہ سے نماز پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی رکھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. عورت نے حجاب کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کوئی نہیں، ختم. نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو بیسیکلی ان کی پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے. اور پھر امام مالک کا قول وہ بابا جی پیش کرتے تھے کہ جی امام مالک کہندے نے امت بڑھ جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں نے اور امت سلامت ہے، بدلہ نہیں لے رہی. تو میں نے عرض کیا تھا بابا جی امت بعد چ مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟ غوث، قطب ابدال، جو ہر علاقے میں جن کی ڈیوٹی ہے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہزاروں ایکڑز کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے سٹور کی ہوئی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیو ہوئی ہوئی ہیں، اس علاقے چ کہڑے بابے ڈیوٹی ہے؟ وہ منوں واٹس ایپ نمبر دیو ایک بار. میرے بڑے اسٹوڈنٹ نے امریکہ چ، پہلے تو بابا جڑا ہے نا وہ خبر لئیے کہ بھائی تو کیڑی ڈیوٹی کر رہے، تینوں تو میں پہلے لواواں نا. کیوں؟ بابے نے نہیں نبی کا کلمہ پڑھا وا. پہلے تو صاحب اختیار کو پوچھا جائے گا نا، حکمران کی پرسش پہلے ہوگی، عوام کی بعد میں. تو بابوں کی ڈیوٹیاں ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں تو ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے، تو یہ کیوں نہیں مر جاتے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس اس طرح کی بزرگی ہے کہ میں نگاہ مار کے یہ کر دوں وہ کر دوں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. اب یہ اتنا بڑا چھکا ہے کہ ان کو ہوش نہیں آتی، یہ بونڈری سے باہر جاتا ہے چھکا میرا. پھکی کہہ لیں، اینٹی وینم کہہ لیں، الزامی جواب. او نہیں جی، حکم ربی ہے. اچھا جی، حکم ربی ہے کہ حضور جی گستاخیاں کرو اور کرواؤ. انا کفینا کل مستحزین، اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی کافی ہوں گے آپ کو. سورۃ الحجر کی آیت ہے. جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا نبی علیہ السلام کا نام بلند ہو رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ڈیوٹی امت کی لگائی ہوئی تھی، کعبے پر چڑھائی ہوگی تو ابرہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید نے چڑھائی کی، حجاج ابن یوسف نے کی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے، کیونکہ امت کا کام ہے، امت نے کام جڑا حوالے کیتے ہیں، وہ کہہ رہے جناب حکم ربی ہے، ٹھیک ہے پھر حکم ربی ہے تو مسجد نبوی اور بیت اللہ کے جو امام مقرر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ربی ہے، پڑھو پیچھے نمازاں انہوں نے کیوں نہیں پڑھتے، حکم ربی کیوں نہیں مانتے، وہاں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے، مسلمان ہی نہیں مانتے ان کو تو نماز کہاں سے ان کے پیچھے پڑھنی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تصویریں جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو اسلام کا بڑا اچھا امیج جاتا ہے، تو اب جو کچھ باہر کے لوگ سوچتے تھے نا اسلام کے بارے میں، آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ برا سوچ رہے ہیں، اتنا نہیں سرکار، کیونکہ باہر والوں نے صرف سنا ہوا ہے، ان کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہی ہو یا اتنا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے حالات یہاں پہ خراب ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بھگت رہے ہیں، نہیں بھگت رہے مسلمانوں سے خطرہ ہے، تو یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا سورس ہے، میں کہتا ہوں دعوت ایک ایک کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے راستے صاف کرتا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سارے فرقوں کی نمائندہ تنظیمیں کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی جا رہی ہیں، ان قریب یہ قلدم بھی ہو جائیں گی، انڈکلیئرڈ قلدم تو ہو چکی ہیں، آپ مجھے بتائیں دعوت کا سورس کیا ہے، ظاہر ہے مسجدوں میں تو جا کے دعوت نہیں دے سکیں گے جب قلدم کا مطلب نہیں پتا کیا ہے، کوئی مرکز نہیں ہوگا، کوئی اجتماع نہیں ہوگا، پھر آخری بات کیا ہوگی کہ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو دین کی دعوت کریں، تو ان کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ یوٹیوب پہ کوئی ان کی سنے گا آگے کہانیاں، تو اللہ کا شکر ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ وہ جتار قادری صاحب کہتے تھے نا مبارک ہو مبارک ہو، یہ مبارک دور آ گیا ہے، اب مستقبل جو ہے نا وہ الحمدللہ اس علمی دعوت کا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کسی کو اگر دکھ تھا نا ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں مدرسے نہیں ہیں تو ہم پہلے ہی کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ جن کے ہزاروں لاکھوں علماء اور مدرسے ہیں اب ان کے کسی کام کے نہیں ہیں، جب ان کی تنظیمیں ہی بین ہو جائیں گی تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، وہ بات کہاں سے پہنچائیں گے، غاروں میں بیٹھیں گے جا کے جنگلوں میں، نہیں جس نے آج کا نوجوان وائی فائی کے بغیر نہیں بیٹھتا یہ لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ کدھر جنگلوں میں بیٹھ سکتے، آپ کو تو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود چٹائی کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا ہوا، یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے، تو آئیں گے یوٹیوب پہ تو کچھ تھوڑی بہت عزت بھی ہے نا وہ گنوا دیں گے، آپ وہ دیکھ لیں بریلوی مکتب کے وہ جو کراچی کے نورانی صاحب ہیں، آئے دن ان کی کتنی پیاری پیاری ویڈیوز آتی ہیں، کوئی بریلوی مکتب کی کوئی عزت تھوڑی بہت رہ گئی تھی وام الناس میں وہ بھی ختم ہوگی، اور لوگ نیچے بعض کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھولے لوگ کہ یہ دیکھیں کیسے کیسے جائل لوگ، او بھائی اسی کا نام بریلویت ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں، جائل نہیں ہے، اسی کا نام بریلویت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے علماء بھی کس قسم کی آگے سٹوریاں اور بزرگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، بھائی ان کے یہی ہے سب کچھ، اب تو اہل حدیث آ کے ویورشپ کے لیے کس کس قسم کے تھمبنیل بنا رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں جب ایک بندہ آیا تو دو سال بعد اس کی بیوی پریگنٹ تھی، یہ ایڈنگ بنائی ہوئی ہے، ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ، لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر جو اس قسم کے تھمبنیل بنا رہے ہو، کیا نوجوان نسل کو دے رہے ہو، تم لکھو غسل جنابت کا طریقہ، جان بوجھ کے ایسے لفظ لکھیں گے ویورشپ ملے، ورنہ تو ان کی اوقات کوئی نہیں، آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز کتنے 10-12 ہزار زیادہ اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، سبسکرائبر ملین میں ہوں گے ویورشپ 10-12 ہزار، اور جو اس قسم کے جو تھم نیلز ہیں یا لطیفے ہیں یا ولگر باتیں ہیں وہ دنیا دیکھے گی، آپ ان کے پاس یہ ٹوٹکے رہیں گے لوگوں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کی دعوت پھیل رہی ہے، واللہ یہ نوجوان نسل صرف اپنا وقت پاس کرنے کے لیے معزوز ہونے کے لیے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اس کے بعد دین سے وہ اور دور جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کو اس دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، دین وہ ہے جو اس پلیٹ فارم سے رسول اللہ کی دعوت بلند ہو رہی ہے، کسی بابے کی نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے دیکھ لیں، لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ 10 نام کی دکانیں پھیرے نا تو آپ کو ایک اچھا نام بیچنے والا مل جاتا ہے، 5 کپڑے کی دکانوں پہ جائیں تو ایک دکاندار اچھا مل جاتا ہے جو کپڑا دے، لیکن 10,000 مدرسے بھی پھیرے تو آپ کو ایک عالم نہیں ملتا جو آپ کو دین سکھائے. عالم آپ کو مولانا مودودی جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر اسرار جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا جس کا مدرسوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ان سے، یہ میں آپ کو بتاؤں. میرے ایک بڑے قریبی دوست، ان سے میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ نان اچھے تو نان والی دکان سے ملتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کہے فلاں کپڑے والا وہ بڑے اچھے نان لگاتا ہے، ایسے ہوا کبھی؟ لیکن دین کا کیا مسئلہ ہے کہ دین نہیں ملتا، دین ملتا ہے ان لوگوں سے جو اس سسٹم سے باہر ہے. تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا علی بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے، دنیا کی کوئی منفیت ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے پاس پکا ہے. یہ ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہر نبی کے بارے میں، اللہ جل جلالہ نے جتنے بار انبیاء کا ذکر ہوا ہر نبی کے ساتھ آیا ہم تم سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے حضور پکا ہے. تو کہتے ہیں یہ مدرسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اجر آپ سے ہی مانگ رہے ہیں دنیا میں، اور چندہ اگر سبسسٹنس لیول پہ اکٹھا کرتے ہیں نا گزر بسر کے لیے، بیت المال میں جس طرح خلفاء راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا تو ہم کوئی اعتراض نہ کرتے، یہ تو اپنے گاڑیاں اور بنگلے اور جدادیں بناتے ہیں. تو اب چونکہ انہوں نے کام تو نبیوں والا پکڑا ہوا ہے اپنے زوم میں، لیکن کرتوت ان کے نبیوں کے مخالفین والے ہیں، اللہ نے اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لیا. یہ وجہ ہے دنیا داری کی وجہ سے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی، خواہ کشمیر میں ہو، چائنا میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، اے اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں غیب سے، ان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہیں، اے اللہ تمام کو شفائے کلی عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.